Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. 46. yayın döneminin de ilk Açık Gazete programı oluyor bu. 22 küsur seneden beri yayında olan Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. 46. yayın döneminde bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Yo-Yo Ma ve Bobby McFerrin birlikte Ave Maria'yı seslendirdiler. Ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak anlamaya çalışalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Meryemler. İncil'de Meryem'in adı pek az geçiyor. İlk başta kilisede ona çok fazla önem vermedi zaten ve 1000 yıl öncesine kadar da bu böyle devam etti. O dönemde İsa'nın annesi, insanlığın annesi ve inanç saflığının simgesi olarak kutsandı. 11. yüzyılda kilise arafı ve mecburi günah çıkarmayı icat ederken Fransa'da Meryem'in anısına 80 tane kilise ve katedral kurulacaktı. Meryem'in prestiji bekaretten geliyordu. Melekler tarafından beslenen, bir güvercin tarafından hamile bırakılan Meryem'e bir erkek eli asla değmemişti. Kocası Aziz Yusuf onu uzaktan selamlıyordu. 1854 yılında asla yanılmaz Papa 9. Pio, onun günah işlemeden dünyaya getirildiğini ortaya çıkarınca Meryem'in kutsallığı daha da arttı. Yani bu demek oluyordu ki bakire Meryem'in annesi de bakireydi. Meryem bugün dünyanın en çok hürmet edilen ve en mucizevi ilahisi. Havva kadınların hayatını karartmıştı. Meryem onları kurtarıyor. Onun sayesinde Havva'nın günahkar kızlarının pişman olma şansı doğdu. Dinsel tablolarda günahsız olanla birlikte İsa'nın ayaklarının dibinde resmedilen diğer Meryem bu şansı kullananlardandı. Anlatılanlara göre diğer Meryem, yani Mecdelli Meryem, ilk başta fahişeydi ama daha sonra azize mertebesine yükseldi. İnananlar affetmek suretiyle onu hor görürler. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne bakalım kısaca. 1911'de bugün ilk savaşta ilk uçak kullanımı gerçekleşmiş. Burada İtalya, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaşta bir İtalyan pilot Libya'dan kalkarak Türk ordu hatlarını gözlemlemek üzere uçuş yapmış üzerinden hatların. Neyport 4 olup bir gece ansızın vurabiliriz demişler galiba. Uçağın ismi Neyport 4. Ha, Fransız uçağı mı? Keşif uçağı. Bu ilk olarak modern uçakların kullanılmaya başlaması olarak geçiliyor. Aynı zaradaki bir Türk kampını vurmuşlar. İtalyan uçakları, Fransız, İtalyan pilotların komutasındaki Fransız uçakları. Ama onun öncesinde bu antik zamanlarda uçurtmalara bindirdikleri insanlarla beraber hava saldırısı gerçekleştirmiş Çinliler zaten. Ondan sonra da Balkan savaşlarında ve diğer savaşlarda da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında da gerçekleşmiş uçakların, modern uçakların kullanılması. Evet, bugün çok sayıda uçak saldırı çarpışma haberi de vereceğiz zaten. Biraz önce de senin de değindiğin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın F-16 olur, oraya doğru gideriz demiş. Yani bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabara, Tendürek'e, Cudi'de, Besler Dereler'de, Kandil'de F-16 olur, oraya doğru gideriz. Anlamadım. Neyse, bir gece ansızın vurabiliriz demiş. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar demiş. Hı. Kimse kusura bakmasın. Amerikan uçağıyla olacak, evet, değil mi? Evet, Amerikan F-16 uçağı. Transformers diyor. F-D, F. F mi, pardon? F-klavye. F İngilizce'de. Okey. Cumhurbaşkanı ne demiş bilmiyorum, dinlemedim, yazılı okuyorum. F-16 demiştir herhalde, o Türkçe'ye özen gösteriyor çünkü. O da F klavye ama F klavye kullanıyor galiba. Evet, F klavye, bilmiyorum. Evet, ama yani başka bu uçak meselesi önemli hakikaten. Şimdi bir dünya saldırılarla dolu bir dünya, fakat diğer şeyleri de söyleyelim tarihte. Bugün 1917'de bugün Lenin Ekim devrimi için çağrıda bulunmuş. Gerisi tarih olacak. Yeni yayın dönemimizde de 2018'e kadar bir Lenin Bolşevik devrimini, yani Ekim devriminin 100 yıl sonrasını konuşmaya, 100 yıl öncesini daha doğrusu konuşmaya çalışacağız 100. yılında. 1929'da da bugün çok önemli bir olay cereyan ediyor. Wall Street borsanın çöküşü, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli sermaye piyasasında büyük bir çöküş ve New York borsası çökmeye başlıyor bugün. Ondan sonra dünyanın hali değişecektir. 1983'te bugün de Lübnan İç Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadeleri barakalarına, işte kışlasına Beyrut'ta bir kamyon saldırısı, 241 Amerikan personelinin öldürülmesi, bir çok kara bir gün Amerikan orduları içinde. Ve bir Lübnan'da bir Fransız ordusu karargahına da saldırı var. İslamik Cihat adlı örgüt üstlenmiş bu saldırıyı da. Hangisini? İkisini de mi? Evet, ikisini de galiba. Yani Lübnan'daki 58 kişinin de Fransızlardan da öldüğü belirtiliyor, görevlilerden. Çok büyük saldırılardan biri. Bugün Türkiye'de ve dünyada da saldırıların bir dökümünü de yapmaya çalışacağız, ama ondan önce bir tane haberi vereyim. İklimle ilgili gayet, daha doğrusu dünyanın ekolojik çöküşüne ilişkin önemli gelişmeler oldu. Cuma günü yeterince üzerine durmamıştık ama iklim değişikliğinden ve hava kirlenmesinden, su kirlenip kaybından, su eksikliğinden ve büyük bir plastik çöküşünden daha da önemli olan bir şey var. Bu böceklerin, uçan böceklerin yok oluşu meselesi. Böcek kıyamet diye söyleyebiliriz Türkçe'de herhalde. Böceki mahşer. Yani çok büyük bir, dramatik bir düşüş var böceklerin şeyinde, çöküşünde. Ve bu son 25 yıl içinde, yani çeyrek yüzyıl içinde uçan böceklerin tamamı, ona yakının 1/4'ünden fazlası, %47'si hem de Almanya'daki koruma altında olan alanlarda yapılan sayımlarda yok olmuş. Bu hem tozlama olarak hem de diğer yaban hayatının besini olarak çok büyük bir felaketin, kıyametin habercisi. Yani belki de en büyük olay olarak karşımıza bu geliyor. Bunun üzerinde durmalıyız. Dünyanın, dünya topraklarının 1/3'ünün de akut bir şekilde degrade olması, yani çözülmeye başlaması, gıda vermemesi de çok ağır bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ufak bir bilgi aktarayım. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde de Ağustos ayından bu yana ekinleri sıktıkları böcek ilacını soluyan 20 çiftçinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Evet. Kıbrıs gazetesinden alıyorum bunu. Yani bu sadece bu böcekleri ortadan kaldırmıyor. Aynı zamanda ilk kullanım anındaki temas eden insanların da diğer canlıların da hayatını kaybetmesine neden oluyormuş. Evet. Ve çok önemli bir şey daha söyleyelim. Hatırlamıyorum ama yeni biraz gecikmiş olarak fark ediyorum. Yani Eylül ayının ortalarında 15-20 gün kadar önce, hatta bir ay kadar önce yayınlanmış bir şeyde Scripps Oşinografi Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nde çok tanınmış saygın bir bilim kuruluşu orada küçük bir ihtimal ama gene de var diyorlarmış. 2050'ye kadar insanların yok oluşu ihtimali var. 33 sene. 2050, 33 sene. 33. Azmış. Yani ben 35 diye konuştuğum zaman viral olmuştu ya hani. Cumhuriyet Gazetesi'nde sonra ertesi sene bir daha olmuştu. Şimdi üçüncü defa olabilir mi bilmiyorum. 2050'ye kadar küçük bir ihtimalmiş ama merak etme %5 filan. Minik, evet. İnsanlar yok olabilirmiş bütünüyle. Yani katastrofik, kıyametsel bir durumu var. Felaket durumu ne demek? Yani iki anlamı var. İki yeni düzenleme getirmiş zaten Scripps Enstitüsü. İki yeni terim katmış terminolojiye. Bir tanesi felaket anlamını açmış ve diyor ki yani insanlığın büyük kısmı bu iklim değişikliğine adapte olmak, kendini uydurmak için uğraşacak demiş. İkincisi varoluş krizi ne demek? Varoluşsal lafı. O da şu demek, bu adaptasyon sağlanamayacak, uyum sağlanamayabilecek demişler. Ama merak etme %5 sadece. %5? Evet. Hı hı. Yani o ihtimalle insanlık yok olacak tamamen. Tamam. %5 ama. %5. Da evet. Arttırmak yok sonra değil mi? Belli olmaz. Yeni araştırmalara bağlı. 200 milyon iklim mültecisi de gene 2050'ye kadar. 200 milyondan bahsediyorum. Jeff Goodall yeni kitabında bahsediyor bundan. The water will come diye. Su gelecek diye. Ve bilim insanlarının çoğu artık hani şey deniyor ya 5,5 derece 5 yani 3 metre yükselecek sular falan diye. Ona gülüyorlar demiş bazı bilim insanları. 16 metreye kadar çıkabilir deniz yükselmeleri de deniyor. 16 metre. O ama 100 yıl sonuna kadar. İyi. Ondan 16 sonra. Metre çok ama. Çok değil mi? Evet. Ve bir de hani hep sürekli takip ettiğimiz Birleşmiş Milletler iklim değişikliği süreci var ya, çerçeve iklim anlaşmasını yapan, hep üzerinde konuşuyoruz senelerden beri. İklim zirveleri yapıyor. Onun 7 yılda bir verdikleri raporum var. O hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye. Onun tamamen artık Inside Climate News'da çıkan çok açık sözlü bir bilim insanı Catherine Hayhoe şey demiş. Bu tamamen modası geçmiş, geri. Çok geride kaldı, öyle 7 senede bir verilen raporlarla halledilebilecek gibi değil. İklim değişikliği felaket bir şekilde yükseliyor demiş. Yani bir son bir araştırmada Science Advances'dan geliyor. Dünya yeryüzü sisteminde felaket eşikleri diye bir şey vermiş ve yani çok büyük bir okyanuslara bağlı olarak da yıkılışın haberleri veriliyor. Zaten mesela Cumhuriyet Gazetesi, bütün gazeteler arasında bir tek Cumhuriyet'te gördüm. Bir de Hürriyet'te. Karınca'da var, bir de CNN Türk'te var. Öyle mi? Evet. Hı. Bu ekolojik kıyamet. Aralarında uçan böceklerin azalması. İrice bir posta pulu. Ekolojik kıyamet. Bir de en arka sayfada bir de çevre kirliliği nedeniyle 2015'te 9 milyon kişi yaşamını yitirdi diyor. Yani 6 kişiden birinin katili diyor. Bakalım bu hava kirlenmesinde şurada şu anda 6 kişiyiz bu şeyde. Birimiz bu seneyi çıkartmayacak demek. Müzik çalsın en son oturan. Neyse ben iyi haberi vereyim size. bu kadar haberin üzerine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama ilaç gibi gelecektir. Böcek ilacı gibi mi? Kentteki barajlarda su azaldığına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapmışlar. Mevcut duruma göre 2018'de susuzluk riskinden bahsetmenin mümkün olmadığı bildirilmiş. Hadi gene iyisiniz. Evet. Su varmış. Ama bir diğer taraftan da barajlardaki su seviyesinin %52'ye düştüğüne dair de çeşitli haberler geldi. Ali Beyköy Barajı'ndaki düşen su seviyesi havadan görüntülenmiş. Ömerli'de İSKİ'ye göre, İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki son su doluluk oranı şöyleymiş. İstanbul'dan bahsediyorum sadece. Ömerli %55, Papuçlara 71, Sazlıdere 37, Büyükçekmece 46, Alibeyköy 65, Terkoz 56, Kazandere 72, Elmalı 0.52'ymiş. Darlık 43, Isırancalar'da %83'müş. Bu İstanbul'daki barajların doluluk oranı. Bir anda sevinmişlerdi ya, aniden bastıran yağmur ve dolunun ardından barajlarımız doldu diye. Pek de dolmuş gibi durmuyormuş. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre 2018 yılında susuzluk riskinden bahsedebilmek de mümkün değilmiş. Bu barajların depremlere yol açmasıyla ilgili de yeni araştırmalar var ama onu istersen iklim için programında ve diğer programlarda ele alalım. Çok acayip ama. Günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyormuş İstanbul'da. Son 44 yılın en kurak dönemi yaşanmıştır diye yazmışlar. Açıklamada aynı zamanda 2017 yılı 9 ayın verilerine göre ülkemizin son 44 yılının 2017, en kurak dönemi olarak yaşanmıştır. Bütün o sellere, sel felaketlerine final rağmen. Evet efendim. Üstelik, evet. Tam da bu işte kastedilen şey. Bunun üzerine bir bardak su içelim ve devam edelim istersen. Edelim. Şimdi saldırılar var. Muazzam saldırılar var. Dört bir tarafta. Onları da kısaca söyleyelim ama öncelikle Rusya'dan gelen bir açıklamayı söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyonu suçlayan Rusya, Rakka operasyonu sırasındaki bombalamalar nedeniyle kenti dünya yüzünden silmekle suçlamış. Rakka kenti, Rakka dünya yüzeyinden, haritasından silindi demiş. Gülsen mi ağlasan mı? Doğru söylüyorlar ama yani Rusya'nın da Halep'te yaptığı da pek farklı politika değildi. Pek bir askeri farklı bir askeri harekat değildi ama Rakka konusunda söyledikleri gerçekten doğru. Evet. Üç kişi için hava saldırısı düzenlemişler. Yani bu BBC Türkçe'de aldığımız bu haberde iki tane fotoğraf vardı. Birine bakıyorum şimdi. Gördüğüm en dehşet verici fotoğraflardan bir tanesi tamamen Dresden. Yani Rusya Savunma Bakanlığı'nda sözcü Igor Konashenkov general Dresden'le karşılaştırmış. İkinci Dünya Savaşı'nda 1945'te biterken savaş, İngiliz ve Amerikan uçaklarının bombalarıyla dünya yüzeyinden silinen Dresden'in kaderini paylaştı diyor. Gerçekten de haksız sayılmaz. Fotoğrafa bakmak mümkün değil yani. Kentte binlerce sivilin öldüğü ve aniden gelişen yardım etme isteğiyle bu izlerin saklanmaya çalışıldığı da söylenmiş gene aynı şekilde Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından. Ve en trajik taraflarından bir tanesi de benim için bu insanlar ölürken kimsenin haber yapmadığı, kimsenin konuşmadığıydı. Hiçbir şekilde haberdar olmadık. Binlerce insan öldüğünden bahsediliyor Rakka'da sivillerin. Ve hiçbir şekilde haber çıkmadı bu konuyla alakalı. Çok acayip olarak. Evet. Halep'le birazcık konuşanlar vardı. Ama o da bitti. Halep'le yaşayan en eski, üzerinde yaşanan en eski kentlerinden biri. Dünyanın belki de birincisiydi. Onu da işte Rusya'nın bombardımanı şeyle, Esad'la beraber, evet. Böyle işte. 1130 ile 1873 arasında insan hava saldırıları sırasında hayatını kaybetmişti. Ama herhangi bir bina ayakta kalmış olan herhangi bir bina görünmüyor. Çok çok acayip yani. Burada nasıl yaşandığı bilinemiyor. Nasıl inşa edilecek, kimler tarafından inşa edilecek de şimdi tartışma konularından biri olarak, ikisi olarak ortaya çıkacaktır. Başbakan Yardımcısı Fikir Işık bir açıklama yapmış bu konuyla alakalı olarak. Rakka'nın kesinlikle terör örgütü PKK, PYD, YPG'yi teslim edilmemesi gerektiğini belirterek, ki onlar kullanıldı bu savaşta da onu da hatırlatmak gerekiyor. Rakka'nın gerçek sahipleri var. Türkiye'de muhacir olan insanların geriye dönüşünü hızlandırın. O bölgedeki Rakkalı Arapların, çünkü Rakka bir Arap şehridir demiş. Rakka'yı yönetmesini sağlayın. Eğer bunu yaparsanız sorunları daha hızlı çözersiniz diye bir mesaj vermiş. Kime? Ya savaşla galiba çözülmüyor. Böyle bir his var içimde. Savaşarak sonuç elde edilemiyor. Yani iyi bir sonuç. Yoksa tabii haritadan silmek, insanları yok etmek, bütün canlıları yok etmek gibi bir sonuç amaçlıyorsanız oluyor ama onun dışında olmuyor galiba ya. Silah endüstrisi içerisindeyseniz de belki oluyor denilebilir. Oluyor tabii. Bu arada Afganistan'da falan da büyük saldırılar var. Şimdi onlara geçelim. Afganistan'daki saldırılar bir hafta boyunca devam etti ve yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Ben daha fazla. Daha mı fazla? Evet. Kanlı hafta diye geçiyor Yeni Şafak gazetesinde zaten. Yani gerçekten 250'den fazla kişi. Evet. Evet, evet. Yani akıl almaz bir haftada. Bir haftada oldu. Ülkedeki saldırı fırtınasının diye yazmışlar Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisinin açıklamasının ardından başlaması dikkatleri çekmiş. En son camiye düzenlediler bir intihar saldırısı. Cami kan revan içinde. Yani orada da bütün siviller, kadın, erkek, çoluk, çocuk filan öldürülüyor ve işte 250'nin üzerinde görülmemiş bir dalga dalga geliyor. 4 ayrı saldırı oldu bir hafta içinde galiba. Dün de bir restorana saldırı düzenlemişler. 2 kişi de orada hayatını kaybetmiş. Ondan önce askeri üniversite öğrencilerine yönelik bir intihar saldırısı düzenlenmiş. Orada da 15 kişi hayatını kaybetmiş. Cuma günü 2 farklı camiye yapılan intihar saldırısında en az 72 kişi hayatını kaybetmiş. Geçtiğimiz salı günü Paktia kentindeki polis merkezine 2 intihar saldırısında en az 60 kişi hayatını kaybetmiş. 300 kişi de yaralanmış. Bunlar teker teker toplanmış. Bir hafta içerisinde. Son evet. Haber haline getirmiş Yeni Şafak gazetesinde. Evet, iyi bir derleme. Şimdi benim elimde de ilginç bir haber var. Bunu nasıl yorumlayacağız peki? Rusya yani bir kısmı da Taliban üstleniyor. Taliban örgütü bunların. Peki bu Taliban'a kim silah veriyor? Taliban'a mı? Hmm. Taliban'a silah. Hiç aklıma gelmemişti. Kim veriyor? Rusya. Rusya mı? Evet. Aa. Evet, bu kocaman bir haber çıktı. Sune Engel Rasmussen'in imzasını taşıyor. Dün çıktı bu Guardian gazetesinde. Afganistan ve Pakistan muhabiri Guardian gazetesinin Sune Engel Rasmussen yazıyor ki Rusya bayağı Afgan pek çok yerden birdenbire gelmiş şeyler var. Rusya veriyor bu silahları diye. Tarihin geri tuhaf bir geri dönüşü değil mi bu? Doğru. Hı? Rusya önce Afganistan'ı işgal etmişti. Sovyetler Birliği olarak. Sonra evet. Taliban'a karşı savaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri desteklemişti. Şimdi evet. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Taliban savaşıyor. Rusya destekliyor. Evet. Ama bu tankı kim veriyor? Afganistan'ın Gazne ilçesinde, Ander ilçesinde daha doğrusu Gazne vilayetinin Ander ilçesinde gerçekleşen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetmiş. Tankla düzenlemişler saldırıyı. Tankı nereden bulmuşlar? Evet. O kadar silah yığmışlar ki ülkeye zaten. Eline atsanız Kalaşnikov, RPG, tank, zırhlı araçlar. Herkes bulup bir şekilde onu kullanabiliyor. Eroin de var yani. Torba eroin. Peki şimdi Farah vilayetinde, Batı Farah'da çok yoğun savaşmalar olduktan sonra, muharebeler diyelim, Taliban savaşçıları nihayet 3. defa ele geçirir gibi oldu deniyor. Afgan ordusunun 207. birliğinin komutanı da birçok insandan sonuncusu olmuş Rusya'ya. Elini uzatıp söyleyen, parmağını sallayan. Afgan savaşı içinde pek çok ülke var. Rusya'yı da sayabiliriz. Özellikle Farah'a çok girişiyor. Rus yapımı silahlar ele geçirdik diyor. İşte senin soruna kısmen cevap vermiş. Kalaşnikov değildir herhalde. Yok. Böyle gece görüşlü sniper yani keskin nişancı şeyleri filan da demiş. Ve Rusya'nın bu son nüfus şeyi Moskova Amerika'nın nüfuz bölgelerine Libya'da, Türkiye'de, Suriye'de ve Körfez ülkelerinde, Basra Körfez ülkelerinde beliriyor diyor. Nereye kadar gider diye çok ayrıntılı bir analiz var. Ona girecek zamanımız da yok. Zaten gerek de yok. Biz savaş analisti değiliz. Sadece bilgi verip geçelim ama Taliban'daki muazzam saldırı dalgalarının arkasından diğerlerini de kısaca söyleyiverelim. Mısır'da polise saldırı var. Ölü sayısı 50'yi aşmış durumda. Evet. Acayip bir saldırı var orada da. Polis konvoyuna en az 54 ölü var. Türkiye'den başsağlığı gitmiş. Geçiyorum. Çünkü zaman yok. Somali'de bombalı saldırı var. 6 ölü var. Aşağı Şabelle vilayetinde. Bu da Yeni Şafak'tan bir haber. BBC Türkçe'den sonra Kilis'te sınıra obüs ve tank sevkiyatı var. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te Afrin bölgesinin hemen karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüsle tank birlikleri, yani savaş Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor. Van'da çatışma var, bir askerin şehit olduğu, operasyonu sürdüğü haberi var. Başkale'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında diye vermiş Doğan Haber Ajansı'ndan. SDF'de Irak-Şam İslam Devleti'ne, IŞİD'e karşı savaşan Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birini ele geçirdiği de söylenmiş. Deir ez-Zor sözcüsü konuşmuş, Fırat Nehri'nin doğusundaki El Ömer, bak adaşım, petrol sahasını bölgeye büyük bir zarar vermeden özgürleştirdik demiş. Özgürleşmiş orası. Sonra ne olacak acaba? Kerkük de özgürleşmişti. Ardından her kavga yer özgürleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nda İranlı milisler Irak'ı terk etmeli demiş. Rex'te hayır, demiş. Herkes terk etsin demiş. Sadece İranlı milisler değil. Iraklılara bırakın demiş ki, ilginç bir açıklama. Güzel. Yabancı savaşçılar terk etsin. Amerika demiş. Birleşik Devletleri? Kendileri terk edecekler mi? Onlar yabancı değil değil mi? Yerli soldular artık Irak'ın. Evet. Onlar... O merkezi imparatorluk. Pax Romana bu. Amerikan barışı. Tamam. Biz ayrıca herkes Pax çıksın dışarı. Evet, herkes öyle diyor. Peşmerge bu arada Sincar-Duhok ana yolunu kapatmış. Irak ordusundan bir açıklama var. Peşmerge Sincar'ı Duhok'a bağlayan ana yolu kapattı demiş. Burundi var. Burundi'deki şiddet olaylarında son bir haftada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. SOS İşkence Burundi adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı raporda ülkenin batısındaki Cibitoke bölgesinde son bir haftadır yaşanan şiddet olaylarında çoğu muhalif en az 8 kişinin öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı söyleniyor. İktidar yanlısı gençlik örgütü Imbonerakure'ye bağlı gençler olabileceği değinilen raporda saldırganların sebepsiz yere çok sayıda kişinin gözaltında tutulduğu da belirtiliyor. İnsan hakları ihlali var, iktidarın da saldırması var. Aynı zamanda kolera da var. Burundi'de sağlık yetkilileri batıdaki Bubanza ve Buvyuku bölgelerinde 30 kişinin koleraya yakalandığını, son iki haftada bunların dördünün yaşamını yitirdiğini söylemiş. Evet, savaşa doğru her tarafta, yani Afrika bütün kıtalarında savaş ve yıkım var. İklimin dışında konuşuyoruz. Haçlı Şabi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit haberi var. T24'ten okuyoruz. Ensarullah Hareketi grubu sorumlusu olduğu öne sürülen Hasan Plays bir video yayınlamış. Türk askerlerini Irak'tan çek demiş. Eğer bunu yapmazsan Iraklı kahramanlar olarak sana ölümcül bir darbe indireceğiz demiş. Nasıl olur? Müttefik olunmamış mıydı? Bilmiyorum. Bu konuları sen sorumlusu sensin. Bütün benim ama takip edemiyorum artık. Yapamıyorum. Yani bir hafta önce beraber tatbikata çıkılıyor Irak ordusuyla. Şimdi Irak ordusunun aynı zamanda bir kolu olarak söylenen Haçlı Şabi tehdit ediyor Türkiye'yi. Evet, yani şey diyor, Rudav'ın haberi bu. Hasan Plays şöyle demiş. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina ve ala Ali Muhammed. Aleyküm selam. Kendi adıma, bütün Iraklar adına ve özellikle de Haçlı Şabi kahramanları adına bu mesajı Türkiye Başkanı Erdoğan'a gönderiyorum. Derhal geri çekmelisin. Tekrarlıyorum demiş. Bunu yapmazsan vallahi de billahi de yanıtımız çok çok sert olacaktır. Bu yüzden bu kutsal topraktan güçlerini derhal çekmelisin. Mücahit kardeşiniz patlayıcı uzmanı Hasan Plays, Ensarullah Hareketi Askeri Ofisi, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu demiş. Mücahit kardeşiniz patlayıcı uzmanı. Bu arada aramızda kalsın, kimseye söylemeyin, Haçlı Şabi bünyesinde binlerce Türkmen yaralıyor. Yapma ya. Evet. Ya 100 bin kişi falan olduğu söyleniyor ayrıca toplam şeyin. Haçlı Şabi'nin. Yani çok sayıda Türkmen varmış içinde. Yapma ya. Türk'ü Türkiye kırdıracaklar gene. Türkmenler Türk mü? Men ne demek? Men. Men etmek değil mi? O zaman değildir. Bulurlar oradan bir şey. Erdoğan diyelim. Nerede bize yönelik taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz demiş. Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar demiş. Zaten maalesef dünyada adalet de yok diye eklemiş. Haklı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNBC kuruluşu da, yayın kuruluşu, Rıza Sarraf davasının sonu Türkler için yüz kızartıcı olacak demiş. Ya ne kadar kızarabilir ki? Yok, çok muhtemelen çok fazla kirli çamaşır ortaya dökülecek, bu Türkler için çok yüz kızartıcı olacak demiş. Daha da fazla. Bilmiyoruz. Bazı itiraflarda bulunabilecek demiş Rıza Zarrab. Bu arada saldırılar var. Onlara da çok kısaca değinelim. Öyle çıkalım. Biraz uzatıyoruz. Çok acayip şeyler var. Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeki Ömer Koç koleksiyonuna saldırı oldu. 4-5 kişilik bir grup. Laiklik bu mu? Bu memleket sizin yüzünüzden bu hale geldi diye bağırmış. Yine elden gidiyor da demişler mi? Demişler tabii. İKSV'nin Koç grubu ana sponsorluğundaki 15. İstanbul Bienali'nde eş zamanlı Üsküdar'da Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecit Efendi Köşkü'nde sergilenen Ömer Koç koleksiyonu eserlerine böyle saldırı olmuş. Vatandaşlar da, izleyen vatandaşlar alkış tutarak protesto etmişler. Önemli bu. Hı hı. Görmek istemiyorsanız gelmeyin, dışarı dışarı sözleriyle alkışla tempo tutmuşlar. Saldırganlar da çıkmış ama sonra tekrar gelmişler. İkinci kez saldırmışlar. T24'ün haberi bu. Güvenlik kuvvetleri şey demişler, güvenlik görevlileri de bu tip saldırganlar serbest bırakılıyor, bir yaptırım uygulanmıyor diye yakınmışlar. Gazeteler hedef göstermiş. Takvim gazetesi mesela, 2. Abdülhamit Han'ı satın alıp amcasının amcazadesi ne demek? Amcasının oğlu. Amcaoğlu. Emmoğlu. Amcaoğlu. Amcaoğlu son halife Abdülmecid Efendi'ye son halifeymiş. Ondan sonra da Ebu Bakir Bagdadi gelmişti değil mi? Neyse. Evet. Hediye ettiği tarihi köşkte sergilenen rezalet infiale sebep olmuş. Ama Abdülmecid Efendi'nin kendi eseri de var, Avludaki Kadınlar gibi. Neyse, karışık bir durum. Yeni Söz gazetesi de bu rezilliğe izin vermeyeceğiz diye kışkırtmışlar. Tıpkı Osman Kavala olayında olduğu gibi Kızıl Soros filan diye bas bas bağıran gazeteler var. İşte şunlarla, Ermenilerle, Kürtlerle, herkesle beraber toplantılara katılıyor. Masonlarla, Sorosçularla, komünistlerle filan diye geçiyor, evet, işte onunla. Hoş zamanlar yaşanmamış. Evet. Sarıyer Ahmet Spor maçında da Deniz Naki ve Zülküf Özer ve Ahmet Spor teknik heyetine saldırı olmuş. Bu da ilk kez olmuyor tabii. Zırhlı araç bu kez de Siirt'te 7 yaşındaki çocuğu ezmiş ve bu Evrensel'in haberine göre çok iyi bir derleme yapmış Evrensel. Son 23 ayda 21 kişi ölmüş durumda bu zırhlı araçların şeyiyle. Adı bile öğrenilemeyenler var. Asla artık ebediyen adı bile öğrenilemeyecek insanlar var. Öyle geçiyor haber. İsmi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi diyor. Mesela Şırnak'ta 21 Mart'ta falan. Böyle işte bir durum var. Sana üzücü bir haberim daha var. Öyle bitiriyorum. Ben de iyi bir haber veririm o zaman. İyi, tamam. Hadi. Ben üzücü haberi veriyorum ama. 15 Temmuz'u konu edinen Kurtlar Vadisi, vatanın gösterildiği salon dolmamış. Orada bir şey var ya. Ben orada bir komple var bence. O kadar olamaz. Dolmadığı gibi bütün görevlileri, yer göstericileri filan da siz de gelin seyredin demişler. Gene olmamış. Antalya'da film festivalinde, hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Hanım'ın da izlediği salonda kimseler yok. Bir dakika, belediye başkanı gelmiş ve kimse yok muymuş? Yokmuş. Menderes Bey. Evet. Ve eşi Ebru Hanım. Belediye çalışanlar tatilde miymiş? Belki de festival filmi izlemiyorlar. Evet, bilmiyorum. Antalya'da ilgilen ve filmin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz da filmin ortasında ne yapmış? Salondan ayrılmış. Ortasında mı ayrılmış? Evet. Yapmayın ya. Neyse, iyi haber vereyim ben. Sonunu biliyor onun için ama. Doğru, kendi yaptı. Sonu düşünen kahraman olamaz sözlerinden bir tanesine onunla aitti zaten. Ama kendisi bir kahraman. İyi haberim de şu, Rusya Enerji Bakanı açıklama yapmış Alexander Novak. Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanması konusunda olumlu baktıklarını söylemiş. Novak, hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestliği sağlanması için çalışmaları yakında sonuçlanacağını söylemiş. Bu konuda iyimserlermiş. Hadi gene iyisiniz. Gene Rusya'ya gidiyorsunuz. Bir haberim daha var. Bunu da ben ekleyeyim bari. Buyurun efendim. domates işinde de epey ilerleme kaydedilmiş. Galiba çözülecek. Oh, muhteşem. Rusya'yla domates sorunu galiba çözülecek ama henüz kesin söyleyemiyorum. Ne güzel bir pazartesi. İlerleme kaydedilmiş. Açık Gazete. Inez ve Charlie Fox'tan dinlediğimiz Mockingbird, Bülbül diye de çevirebiliriz. Çok ünlü şarkılarından bir tanesi. Rhythm and Blues dünyasının, Charlie Fox'un da bu dueti yapanlardan. Charlie Fox'un da 1939'da bugün doğmuş olduğunu belirtelim. Ona doğum gününde bir günaydın demiş olduk. 1998'de hayata veda etmişti. 60 yaşında. Bu uluslararası şiddet, daha doğrusu şiddetin uluslararası boyutuna bir ekleme haber daha yapayım. 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ulusu ve fanatik Budistler, yoga yapanlar diye geçiyor diye literatürde artık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. O da, yogaya partili, çok fena bir şey gönderme yani. Evet. Son derece önemli bir şeyi de bu şekilde siyasete çekmiş oldu. Evet. Bir yoga gibi çok önemli bir düşünce ve davranma biçimini. Alakası yok konuyla. Hiçbir alakası yok. Evet. Yani. Neyse, bu şiddetle gündeme gelen Myanmar hükümetine komşu Çin'den destek gelmiş. Uluslararası toplumun tepkilerine ve Birleşmiş Milletler'in etnik temizlik açıklamasına karşın Çin yönetiminden gelen açıklamada Arakan'da Müslümanlara yönelik uygulanan şiddet için barışı ve istikrarı koruma çabaları ifadesi kullanılmış. Birleşmiş Milletler'den yapılan son açıklamada da Ağustos ayından bu yana 600 binden fazla, evet, Rohingyalı mülteci Myanmar'dan Bangladeş'e kaçtı denilmiş. Evet, Bangladeş suları altında, Rohingya neyse, yani o Arakan'da Müslümanların yaşadığı yerde haritadan silinmek üzere, en son soykırım gerçekten orada gerçekleşiyor. Ama kimsenin ilgisini çekmiyor maalesef. Yani Afganistan'daki saldırılarda da muazzam bir dalga var. Yani son da yeni, yani bu camiye 56 kişiye yükseldi ve yükseliyordu sayısı da. İşte böyle. Bir de son bir bilgi vereyim. Bu Kurtlar Vadisi Vatanı'nın gösterildiği salonda olmayınca AKM Antalya Film Festivali'nde AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapılmış. Gene kimse gitmemiş Can. Neden gitmemişler biliyor musunuz? Bir katılım olmadı diyor. Beğenmemişler. İlgilerini çekmemiş. Diyor. Hayır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kolları toplantısı vardı. Ha, onun için gitmemiş. Ya. Aynı anda yapılır mı ya böyle bir film varken? İşte. Hay Allah. Herkes oradaymış. Herkes oradaymış. Kolları. Cumhurbaşkanı, evet. Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı dahil. Bu F-16 olur oraya gideriz açıklamasını yaptığı konuşma. Evet, peki şeyle devam edelim. Kısa, çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapacağız. Bir de bağlantımız var bugün. Yeni Zelanda ile eğer her şey yolunda giderse. Ve son zamanların nadir iyi haberlerinden bir tanesini şeyde Yeni Zelanda'da genç bir kadının İşçi Partisi'nin başına geçer geçmez 37 yaşında 7 defa reddettikten sonra sadece çocuk bakanlığı istedikten sonra geçer geçmez 37 yaşında ülkenin başbakanı olmasının sonuçlarını ne getirir ne götürür anlatmaya çalışacağız. Ne demiş biliyor musunuz? Kapitalizm dost değil düşman demiş. Dememiştir. Demiş. Olur mu öyle şey? Ya? İlk açıklamasında demiş hem de. Evet. Biz de bu konuda Doktor Ozan Nadir Alakabuklar'la Yeni Zelanda'dan bir bağlantı yapmaya çalışacağız. Kendisi dinleyicimiz değil mi? Evet efendim. Çok hoş. Böyle bir vatandaş gazeteciliği yapacağız ama şimdi onu 9.30'dan sonra yapacağız. Daha sonra da Didem Gençtürk'le yeni yayın döneminin tanıtımını yapacağız. İşimiz zor yani. Bu Siirt'te 7 yaşındaki Felek Batur'un ezildiğini de belirtelim bir kere daha. Kızının bir fotoğrafı dahi olmadığını söylemiş babası. Cemal Batur. Korkunç şeyler oluyor. Bu saldırı zincirinin arkasından şeyi de söyleyelim. Kadıköy'de kızına sözlü tacizde bulunan gruba tepki gösteren baba satırlı sandalyeli saldırıya uğramış. Çok evrenselin haberi bu. İstanbul'da bayağı şey yani. Kızıyla birlikte kağıt toplayan NG kızına sözlü tacizde bulunan gruba tepki gösterince satırlı bıçaklı bir saldırı olmuş. Araya girmeye çalışan esnafı da darp etmişler, dövmüşler saldırganlar. Ardından da etrafa ateş açmışlar. Evet, havaya da ateş açmışlar. Satırlar, bıçaklar. Nerede havaya... oluyordu bu efendim? Kadıköy'de. Kızıyla birlikte kağıt toplayan bir adama saldırıyorlar. Görüntülerde de bir grup babayı kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya ateş ediyor. Saldırganlar tarafından bir binanın kapısında sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor. Belki de çok daha vahim bir şey de olabilir. Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütü saldırıyı protesto çağrısı yapmış. 23 Ekim Pazartesi bugün 19.30'da Halkedon'da buluşacak Kadıköylüler. Kadına yönelik şiddeti, tacizi ve kağıt toplayıcısı emekçiye yönelik saldırıyı protesto edeceklermiş. Böyle de bir durum var. Yani yorumlaması zor haberler var. Malawi'deki durumu nasıl buluyorsun? Nedir son durum? Malawi'de son durum şu. Linç olayları var. 140 kişi gözaltına alınmış. 8 kişi öldürdüler. Linç ettiler. Neden? Vampir çünkü onlar. Ha evet, tamam evet. 140 linççi ve 2 kan emme tehditkarı diye adlandırılan İnsanlar gözaltına alınmış. Hükümet vampir yok demiş. Amaç iktidarı yıpratmak demiş. BBC'nin haberi bu. Çok ürkünç. Güneydoğu Afrika ülkesi Malawi'de. Hükümet açıklama yapmış vampir yok diye. Vampir yok diye, evet. Bu söylentilerin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağız. Kan emici olduğu öne sürülen kişilere karşı yapılan barbarca saldırıları lanetliyoruz demişler. Yetkililer kabile şefleriyle konuşarak durumu kontrol altına almaya çalışıyorlarmış ama şefler de vampirleri evlerinde saklamakla suçlanıyormuş. Bir vampir olayı var yani orada. Yani mesela 12 Eylül'de de şef Mtenje'nin evinde vampir salakladığını iddia eden kalabalık bir kitle tarafından yıkılmış, yakılmış. Nasıl? Böyle de durumlar var. Bu arada bir başka sorundan bahsedelim. Ha, şeyleri de söyleyelim. Murat Çelikkan tahliye edildi. Önemli bir haber bu. Hemen söyleyelim. Açılıyor. Evrensel gazetesiyle dayanışma gösterisi yapan gazete Özgür Gündem gazetesinin bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yaptığı için sembolik olarak 1 yıl 6 ay ceza almıştı gazeteci Murat Çelikkan. 14 Ağustos'ta Kırklareli cezaevine girmişti. Denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakılmış. 25 yıllık gazetecilik hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi pek çok görevi var. Pek çok sivil toplum örgütünde de, İnsan Hakları Derneği'nde, Uluslararası Af Örgütü'nde, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nde ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda çalıştı. Kurucularından oldu, yönetim kurullarında yer aldı. Medya etiği ve Kürt meselesi üzerinde projelerde çalıştı. Son 2010'dan bu yana da son 7 yıldır Hakikat Adalet Hafıza Merkezi direktörüydü. Bir diğer tahliye haberi de OHAL gündeminde KHK'yla ihraç edildikleri için 226 gün diye geçiyor. 20 Ekim'de ona 3 daha eklersek 229 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimcilerden Semih Özakçı'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesiydi. Nuriye Gülmen'in ise tutukluluğunun süreceği haberiydi. Geçtiğimiz cuma günü gelen buruk bir sevinç olarak nitelendirilen. Evet, tahliyeme sevinmedim çünkü Nuriye içeride kaldı. Fakat mücadeleye devam, asla vazgeçmeyeceğiz şeklinde konuştu Semih Özakçı da. Evet. Bir sonraki duruşma 24 Kasım'da olacakmış. Yaklaşık önümüzde bir ay sonra. Önümüzde zaten sayısız duruşma var gazetecilerin, yani sınırsız sayıda. Onların hepsini takip etmeye ve sizinle paylaşmaya çalışacağız tabii. Çok acayip bir gündemimiz var. Çok yoğun. Öte yandan uluslararası gündeme de ilişkin bu Malawi'deki vampirlik dışında İki tane önemli şey var. Üç tane hatta. Bir tanesi Katalunya'da durum çok karışık. İspanya'da Franco günlerine dönüldüğünü iddia edenler var. Çok daha karışacağını söyleyenler var. Evet, yani 500 binin üzerinde insan Barcelona sokaklarındaydı. Cumartesi günü hafta sonunda İspanya Başbakanı çünkü kontrolü elimize alacağız dedi ve seçimleri iptal edin. Yeni seçim yapmazsanız artık merkezi yönetime geçiyoruz. Yerel özel yönetim yok dedi. Buna da büyük bir şey var. Katalunya lideri de Carles Puigdemont, merkezi hükümetin özel yönetimi fesih kararını kabul etmiyoruz dedi. Böylece ve ta 1939 iç savaşta Hitler'in desteklediği Franco diktatörlüğünden bu yana yapılan en kötü saldırı demiş Madrid'deki adamın. Katalunya'nın bölgesel özelliği de Franco döneminde de ele alınmıştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenleyen Katalunya özel yönetiminin fesih için harekete geçme ve erken seçim çağrısı yapma kararı aldıklarını açıkladı. Çok karışık bir durum var. İspanya'da da onu da takip etmeye çalışacağız. Bir de İtalya'da durum karışıyor şimdi. Evet, İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto'da merkezi yönetimden daha geniş haklar almak için düzenlenen referandumda oy kullanma işlemleri dün yerel saatle 07'de başlamış. Ve çok büyük şekilde otonomiden, özellikten yana oy kullanmışlar. Zenginler bakalım. Ya tabletle oy kullanacaklarmış. Venedik'i de içeriyor Lombardiya bölgesi. Ta Milano'ya kadar, gidiyor ve Roma'dan uzaklaşma eğilimi var. Ajans France Presse haberi ve yani %60,4 görünüyor bak. Evet. Oy, evet oyu. Hatta bazı yerlerde %95 evet. Her yıl %95,64 elimdeki fotoğrafta maşallah. Böyle. Hayır'a 3,61 çıkıyor. Her başkanın hayali. Her yıl 50'şer milyar eurodan fazla vergiyi Roma'ya ödediklerini belirten iki başkan, bölgelerinde toplanan vergilerin idaresinden ve öz kaynakların kullanımına kadar bir takım geniş haklar elde etmek istediklerini açıklamışlar. Mussolini neredesin? Duce. Il Duce. Duruma vaziyet etsin. Evet. Zaten çıktı tişörtleri şeyin, Franco'nun. Şimdi de Il Duce'nin. Duce'yi de istiyoruz. Tişörtleri de çıkar. Ondan sonra Robert Mugabe'yi de, son haber. Dünya Sağlık Örgütü dünyanın en tuhaf haberlerinden biri olduğunu söylüyor. Ha, iki haber var. Onları da söyleyip hemen bitirelim. Lüleburgaz'daki şişe cam fabrikasından 4 Ekim'de işten çıkarılan 90 işçi ve ailelerin başlattığı yürüyüş nedense Kırklareli Valiliği tarafından yasaklanmış. Güvenliğe aykırı mı bu? Yürümek kötü bir şey mi? O hal kapsamında yürümek güvenliğe aykırı olabilir. Evet, Lüleburgaz İstanbul yürüyüşü ikinci gününde o hal gerekçesi yasaklanmış. Haklısın. 20 Ekim Cuma başlamıştı. 120 kişilik grup Büyük Karıştıran beldesine kadar gelmiş ama orada bitmiş. Akaryakıt istasyonu yürüyüşe yasak. Bugün görüşülecek işverenle iş aş adalet yürüyüşü 10 gün sürecekmiş. Disk'ten destek var. İşçilerin sözcüsü de pek bir somut adımla karşılaşamadık işveren ne demiş. Devamını takip edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü de dünyanın en tuhaf haberiyle kaynaklık ediyor. Uluslararası kamuoyunu epey bir dağıttı. Çünkü iyi niyet elçisi seçti Mugabe'yi. Devlet Başkanı Robert Mugabe. Dünyanın en uzun ömürlü diktatörü. Diktatörü 91 yaşında galiba. 93 yaşında pardon. Zimbabwe'de ortalama yaşam süresi 60 yaş. Onun %50 üstüne çıkmış vaziyette ve karısına göre zaten... Genç karısına göre, kendisinden 40 yaş küçük karısına göre de hatta 50 yaş küçük diyebiliriz. O cesedi de onun aday olacak dedi. Bunu ciddi olarak söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü de çok iyi sağlık hizmetleri diye iyi niyet elçisi yapmıştı ama öylesine bir tepki geldi ki geri alınmış. 2008 yılında Mugabe'nin gıdayı bir silah olarak kullandığı, politik bir silah olarak kullandığına dair çeşitli ithamlar vardı. Evet. Afrika Birliği toplantısını yarıda kesip Dubai'ye sağlık kontrolüne gitmişti. Böyle tuhaf, sembolik bir görev de olsa geri alınmış. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var. Peki ara veriyoruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali Bey. Can, herkese iyi haftalar. Merhabalar. Evet, çok yoğun her zaman olduğu gibi. Hemen girelim, evet lütfen. Bizim de yeni yayın dönemi başladı bugün. Öyleymiş. Ben ondan haberdar değildim ama konularımız çok yoğun. Vallahi geçen haftadan bu hafta intikal eden ve içimizde sızılara sızı ekleyen Osman Kavala'nın gözaltına alınması. Mesela evet. Size başlamak istiyorum. Yani Osman Kavala'nın gözaltına alınması şu ana kadar da aydınlığa kavuşmadı. Bilgi akışı da yok. Ama şunun göstergesi ki Osman Kavala itirazsız bu ülkede katıksız bir demokrat isim. Ben çok yakından değil ama çok eskiden beri tanırım, bilirim. Türkiye'de barış nerede bir çatışma varsa onu çözmeye yönelik uğraşıların içerisinde görürsünüz kendisi. Kendisini demokratikleşmeye adamış bir insan olarak görürsünüz. Bu durum aslında Osman Kavala'nın gözaltına alınması, liberallerin, demokratların, ilericilerin, sosyalistlerin, barışseverlerin, despotizme karşı olan herkesin nasıl büyük bir tehdit altında olduğunun da örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Osman Kavala belirli bir çevre tarafından bu özellikleriyle çok yakinen bilinir ve ülkenin tüm sorunlarına yakından ilgili bir isimdir. Varlıklı bir ailenin varlık sevmez insanlarından biridir. Ve her yerde, yani dayak yiyenin yanında olan insandır. Şu ana kadar özellikle Türkiye'de toplumsal kesimlerin önemli örgütlerinden, iş dünyasından bir şapkası, bir uzantısı iş dünyasından olan Osman Kavala arkadaş hakkında bir açıklama olmadığı da derin bir üzüntü kaynağıdır. Hem uluslararası alanda hem ulusal planda katıksız bir demokrat olan Osman Kavala düzenin ne durumda olduğu gözaltına alınması, bugünkü düzenin sınırları açısından bize çok ciddi bir fikir vermektedir. Evet, yani ben şey üyesi olduğum... Bir an evvel özgürlüğe kavuşması dileğiyle evet. Ve bu konuda da Oya Baydır'ın, Hakan Tahmaz'ın yazılarını tavsiye ederek bu bahsi isterseniz kapatalım. Ben de bir nokta ilave edeyim. Yani gerek TÜSİAD'ın gerek MÜSİAD'ın yani bu tip işveren ya da şey iş çevrelerinin derneklerinden de tek kelime çıkmaması hakikaten insanı son derece tereddüde sevk ediyor. Yeyse değilse bile. Ve Ahmet İnsel'in tanımıyla bir demokrasi kültürü kolaylaştırıcısı idi. Evet. Ve halen de öyle, hiç şüphesiz. Hayatını ona adamış bir insan, bir korseyle karşı karşıyayız ve ona tahammül edemeyen bir despotik rejimle de karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ve ülkede demokratların ve dediğim gibi antifaşistlerin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu da göstergesi. TÜSİAD, TOP, MÜSİAD yani Türkiye Burjuvaşı'nın ne kadar omurgasız olduğuna ilişkin pek çok yayın yaptık bu konuda, tepki verdik geçmişte. Demokrasiyi sahiplenmeleri açısından, demokratları sahiplenmeleri yönüyle. Bu şu epeydir gündeme getirdiğim, ben konuşmalarda, yazılarda, Türkiye kapitalizmi ile demokrasi dışında dünyada da aslında bu benzer ilişki 20. yüzyılda iyi kötü var olan, kimilerinde evlilik, kimilerinde flörtöz ilişki de ortadan kalkıyor Türkiye'de. Bu konu derin bir konu. Sonraki şeylere bırakalım ve Osman Kavala'ya bir an evvel özgürlük dileyelim. Evet, aynen öyle. Yani şimdi ikinci konu, herhalde Erdoğan son dönemde geceleri bu belediye başkanları kabusuyla yanıyor olabilir. Başka kabuslar da olabilir ama özellikle Ankara, Balıkesir ve Bursa belediye başkanlarının istifa etmemeleri otoriterliğini ciddi bir kısıntıya uğrattı ya da çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarının istifa etmemeleri ciddi bir şekilde önümüzdeki dönemde bu geçen haftalarda da özellikle Gökçek Erdoğan ilişkisinin tarihsel sürecine bakmıştık. Bu ikilinin hem rakip hem de yoldaş olduklarını altını çizerek ve bu dava İslami davadan gelenlerin davaya bakış açısı meselesi açısından da önemli. Aynı zamanda bir otoriter rejimin seyri açısından da önümüzdeki günlerde ışık tutacak. Sonuçta 3. haftaya giren ve bir gecede TEOK şeyini kaldıran, bir gece ansızın her yere F-16'larla gelebilen rejimin mimarı, 3 belediye başkanını 3 haftadır değiştiremiyor. Çok dikkat çekici bir gelişme bu. Siyasal implikasyonları olacak bir olaydır. Yani metal yorgunluğu meselesinin ötesine çıkan bir olaydır. Dolayısıyla bu belediye başkanlarının direnci, nedenleri ve sonuçları hakkında sanıyorum önümüzdeki günlerde de değerlendirmelere devam edeceğiz. Çünkü AK Parti tabanı bu konuda çok etkileniyor. Bakın Şaban Dişli geçen hafta istifa etti. Dişli çok önemli bir şey. İstifa etti, anlayabildik mi bu istifanın nedenini? Baş danışmandı değil mi kendisi? Baş danışmandı. Yani bir partinin kurucusu. Kurucularındandır sanıyorum ya da kuruluşundan itibaren vardı. Sonra işte biliyorsunuz kardeşi 15 Temmuz askeri müdahalenin önemli isimlerinden biri olduğu ortaya çıktı. AK Parti içerisinde dün Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yine İstanbul Teşkilatı'yla 3 saatlik görüşmeler yapıyor. Belediye başkanlarında bu kadar zorlanıyor, 3 haftadır zorlanıyor. Bu seçilen insanları beğenirsiniz beğenmezsiniz ama sonuçta istifaya zorlanması ve bir tehdit ya hapishane ya işte hakkında soruşturma, görevden alma ya da istifa et ve 3 hafta düşürüyor. Bunu AKP tabanı da anlayamadı. Bunun sonuçları ciddi sonuçları olduğu muhakkak. yani bunları Fethullahçı terör örgütüyle de suçlamalar. Yani Türkiye'de son dönemde malum Amerika'daki Reza Zahrab davasının tartışı bile Fethullahçı terör örgütü üyesi olmakla suçlandı. Nitekim bu bulanıklık AKP'nin tabanında da takım sonuçlara sebebiyet verecek. Bu anlamda bütün şehir yasası daha önce gündeme getirmiştik. Hala gündemde biliyorsunuz. 81 gibi de bütün şehir haline getirmeyi ve bu şekilde kır ve kentli oyları birleştirerek yerel seçimlerde yeniden güç elde etmeyi hedefliyorlar. Sonuçta bunu da altını isterseniz şeyle çizmiş olalım. Yani bu 3 haftalık direncin siyasi ve parti içi etkileri önümüzdeki dönemde analiz etmeye muhtaç konular arasında olacak diye görüyoruz. Yani bu saatten sonra istifa etseler de etmeseler de bu konuda büyük bir direnç ve bu özellikle otoriter rejimi önemli ölçüde etkileyen bir husus. Evet, ben bu noktada ufacık bir ilavede ben bulunayım müsaade ederseniz. O da yani, hızımı gidiyorum ben. Bak, yok yok, gayet için. İyiydi. Gayet iyi. Yani ben bir tek parantez. Değinelim diye. Evet evet. Yani sadece şeyleri de atlıyorsunuz. Şeyi söylemek istedim. Yani belediye başkanlarının, seçilmiş belediye başkanlarının talimatla istifaya zorlanmaları da demokrasi kültürü açısından tabii çok kabulü mümkün olmayan bir durum. Onu da belirtip geçelim. Kesinlikle, yani seçilmiş insanlara kenara çekil demek, yani o insanları nefret bile etseniz yanlış bir durumdur. Şimdi sonuçta bu bir efekt Erdoğan ve AKP için. Eğer bu efekte yeni bir efekt var. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde İran kökenli ama Türkiye'ye yerleşmiş ve önemli ekonomik aktivitelerde bulunmuş Reza Zahrab davası başlıyor. Bu dava bu yüzünün en önemli davalarından bir tanesi. Bir şey demiyorum ama hacim olarak da bu İran'a yapılan ambargonun denilmiş ve bu anlamda bu ambargonun dilinmesi Türkiye iş olarak kullanılıyor. Banka olarak önde. Türkiye'nin içinde yer aldığı bir operasyon. Buna 87 milyar dolar diyordu onun. Ve malum biz 17-25 Aralık tapeleriyle karşı karşıya kaldık ve bundan bu yana geldiğimiz 4 yıllık süre içerisinde Türkiye'de neler neler yaşanmadı. Ve bunun en önemli aktörü Reza Zahrab ki 4 bankana rüşvet vermekten ve bu organizasyonu İran'ı ambargoyu delmek için yapılan ticari münasebetlerin ve kendisi deyimiyle Türkiye'nin cari açığını çözecek katkılarda bulunan ve başbakanın elinden ödül alan Türkiye'nin bir numarasıyla yakın ilişkileri olduğunu, bir numaranın reddetmediği itibarlı bir iş adamı olarak Reza Zahrab'ın davası görülmeye başladı. Hayır, sever iş adamı demişti. Evet, evet, muhtemel iş adamı. Ondan sonra ve önce Reza Zahrab'ın niye gittiğini Amerika'ya anlamak üzere bayağı çaba sarf ettik. Sonra Reza Zahrab'ın tutuklanması ve yargılanma süreçleri halen de takip ediliyor. Ve ardından Halk Bankası'nın genel müdür muavininin tutuklanması geldi. Tüm bunlar birincil mesele haline geldi Erdoğan ve hükümetlerinin, rejiminin. Önce Obama yönetimiyle bu işi çözmeye çalıştılar. Bize verilsin, Türk vatandaşı bizde yargılansın dendi. Sonra Obama yönetimi FETÖ'cü oldu. Neyse, yani sonuçta Obama yönetiminin bu konu halledilemedi. Ardından Trump yönetimine yaklaşıldı. Trump'ın en yakın danışmanı Flynn'le ilişkiler kuruldu. Bu arada savcı değiştirildi. Bahar aydı değil mi? O da savcı Bahar'a da FETÖ'cülükle suçlandı. Ve sonuçta Trump yönetiminden de bu konuda yeterli bir istediği destek alınamadı, o anlaşılıyor. Ve son dönemde bu özellikle çok Türkiye'nin finansal sistemini, ekonomik sürecini etkileyebilecek bazı haberler olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi geçen hafta Habertürk'te yayınlandı. Altıntürk Bankası hakkında ABD mahkemesinin karar ve sonuçları üzerine işte bir ceza meselesi gündeme getirildi. Ki bunlar çok önemli hususlar ve cezanın miktarı bile söylendi. Daha sonra bu haber kaldırıldı ve BDDK ve SPK yetkilileri bunun bir söylenti olduğunu iddia ettiler. Sonra Reuters bu konuda bir haber yaptı. Şimdi bütün bunlar gerçekten Türkiye'nin nazik konumunu, zaten Türkiye ekonomisi dışarıya borçlanmaya muhtaç bir ekonomi. Bu borçlanmayı yapamazsınız, borcun çevrimini yapamazsınız, bunun faizini ödeyemezsiniz, büyüme sağlayamıyorsunuz ülkenize ya da zaten kalitesiz bir büyüme denilen bir büyüme var. Onu da sağlayamayacak duruma düşüyorsunuz ve bu finansal sistemdeki bu arızalar, bu durum borçlanma trafiğini de sonuçta küresel finansal sistemine entegre olmuş bir Türkiye finansal sistemi var. Tümünün üzerinde etkileri olabilecek tehlikeli, gerçekten hassas durumlara girdiğimizi gösteriyor bu durum. Bu arada görüyoruz ki önümüzdeki dönemde Amerika'da başlayacak bu davada 17 Aralık ki iktidar onu FETÖ'cü Fethullah Gülen cemaatinin bir kumpası olarak ortaya koymuştu. O tapeleri delil olarak koymuş. Bunlar çok ciddi sonuçları olacak olaylar. Şimdi önümüzdeki dönemde bir de bu arada benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. 17 Aralık'la ilişkin kumpas, yani bütün olayların başlangıcı o tapelerle ilişkin bir dava vardı. Bu dava 8 Eylül'de olacaktı. Ertelenmişti. Sanıyorum Temmuz ayındaki şeyden 8 Eylül'e ertelendi. Ben bulamadım bu davayla ilgili. Bu dava oldu mu 8 Eylül'de diye bir 17 Aralık'la ilgili bir dava mı? Evet. Evet, 17 Aralık'taki bazı polisler ve emniyet müdürlerine ilişkin önce takipsizlik olduydu. Sonra dava açıldı. Bu en son Temmuz'da görüşüldü. Sonra 8 Eylül'de olacaktı. Bununla ilişkin bir bilgi bulamadım açıkçası. Bu işi takip eden arkadaşlar belki daha şeydir ya da biz de yani ben bulamadım. Evet. 17 Aralık kumpas davası diye açılan. Çünkü yani sonuçta bizim ihtiyacımız bu kumpassa ki cemaatin her yere el uzandığına göre anlatışına göre darbe bile yapabildiğine göre pek çok yerde olabilir ama bunun kanıtları ortaya konulması lazım. Tam tersi bir şey oldu. Biz 17 Aralık kumpas davasının sonuçlarını, belgelerini göremiyoruz ama Amerika'daki davada bununla ilişkin şeyler ortaya konuluyor. Bu belgeler bulunuyor anladığım kadarıyla. Yani netameli bir döneme giriyoruz Türkiye açısından. Evet, ben de buna bir ufak ilavede bulunayım Ali Bey izninizle. Yani bugünkü bir haberde Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNBC yayın kuruluşunun bir iddiasına yer veriliyor. Amerika'nın sesinden, Voice of America'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre CNBC'ye demeç veren, adı açıklanmayan bir kaynak, mahkeme sonunda, yani bu Reza Zarrab ya da Rıza Zarrab, Rıza Sarraf davasının mahkemesinin sonunda muhtemelen çok fazla kirli çamaşır ortaya dökülecek. Bu Türkiye için çok yüz kızartıcı olacak demiş. Yani siz böyle bir gece ansızın her tarafa F-16 ile gitmeyi yani gidersiniz tabii ki tehdit eden bunlar varsa ama bu konular çok hassas. Türk finansal sistemi kırılgan bir sistem. Sizin bankalarınızda böyle bir operasyon söz konusu olursa yandı gülüm keten elma. Yani bir de bu bankaların sözü edilen pek çok banka varlık fonundaki bankalar. Yani o kadar dikkatli olması gereken bir dönem yaşanıyor ki bunun hassasiyetini bence bankacılar çok iyi bilir. Bir taraftan yani dünyanın gözü önünde yaşanan bir takım şeyler var. Bir yandan siz ne diyorsunuz? Aslan'a İdlib'e giriyorsunuz. İdlib'de Suriye destekleyen İran ve Rus içinde bir yaklaşım sergilemeye başlıyorsunuz. Burada bir S-400 şeyi problemini hala 4 çözdük mü bilmiyorum. Yani teknolojiyle ilgili hususla böyle bir şeyden söz edilmiyor Rusya. Zaten bu konuyu çok iyi bilen kişiler hiçbir zaman teknolojinin verilmediğini, verilmeyeceğini söylüyor. Ortada gerçekten büyük açmazları bekliyor Türkiye'nin yakın döneminde. Bu bağlamda hem dış politikada yaşanan sorunlara hem de uluslararası planda gözlerin odaklandığı bir dava ve onun sonuçları içeride işte kendi partisi içerisindeki 3 haftadır devam eden belediye başkanları operasyonu, buna bir finansal riskler, ekonomide Türkiye ekonomisi zaten çok hassas bir ekonomi, demin de söylediğim gibi hem cari açığı kapatacak, hem borcu döndürecek, hem de işte onun sayesinde borçlanmalarla büyüme sağlayabilecek bir borçlanma kapasitesini temin etmek durumundasınız. Bunu pahalıya temin ederseniz sonuçları var, ucuza temin ederseniz sonuçları var ve bunu temin edemezseniz sonuçları var, az temin edersiniz, çok temin edemezseniz sonuçları var. Böyle bir dönemi etkileyecektir bu söylentiler. Yani bu arada tabii bu ilişkilerin geldiği nokta Amerika ile belli. Sorunu Gülen meselesi, içe geçmiş risk kaplar, aynı zamanda Suriye politikası, ne ilişkin gelişmeler. Dolayısıyla yeni yayın dönemimiz başlıyor. Bu dönem aynı zamanda gerçekten hassasiyetleri çok yüksek. Türkiye'yi yönetenlerin çok dikkatli olması gereken bir süreci işaret ediyor. Evet, ben de çok küçük bir ilavede bulunarak bitirelim. İçişleri Bakanı Soylu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Muş olan kongresinde, Merkez İlçe Kongresi'nin ardından Murat Paşa Bilgiyevi'nin açılış töreninde bir konuşma yapmış ve yine %5 büyüdük, ABD'ye de Avrupa'ya da kapak olsun diye. Kapak olsun ne demek tam ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bu tabiri bilmiyorum ama. Ne demek gerçekten? Ya maşit. Anlamadım. Yani şey olsun, bizi kıskanıyorlar. Cevap ama, olsun. Cevap olsun diye anlamak eğilimindeyim. 15 Temmuz'u yapanlara da kapak olsun. Türkiye fevkalade iyi durumda demiş. Çavuşoğlu da, Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu da turizmde talepler patlamaya başlayacak. Gelecek sene muazzam olacak demiş. Şimdi döviz gelsin anlayışıyla hareket ettik biz bu sene ve yani maliyetin altına satarak döviz geliri turizmde elde edilmişti. Evet. Görüyoruz bunları. Her pek çok konu bu şey üzerinde. Çünkü o döviz bunalımını ertelemek, her şey onun üzerine kuruldu. Zaten bu Reza Zarrab hikayesi de 2012'deki ekonomik durgunluğu aşmak üzere sözlü düşünülen bir operasyondu. Ama sonuçları bunlar. Çok ciddi sonuçları olacak. Bedelini inşallah bu kadar çok pahalıya ödemez Türkiye. Çok hassas konular olduğu için derinlemesine girmek istemiyoruz. Sonuçta finansal sektörü ilgilendiren hususlar bunlar. Bu arada yani IŞİD bittikten sonra Mincirlik üstünde Amerika'nın ciddi olarak oradan toparlanmayı düşündüğü de gündeme geliyor. Yani siz zayıf olunca söylenti ya da gerçek birbirinin içerisine giriyor. Karışmış durumda. Evet. Karışmış durumda. Peki Ali Bey, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Ali Bilge ile Ekonomi Politik'in ardından kısa bir ara vereceğiz. Arkasından da bir ufak şeyimiz var. Yeni Zelanda'da yapılan ilginç seçim sonuçları ki son yıllarda diyeyim, hadi son aylarda diyeyim, en iyi haberlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan genç, çok genç, ilk en genç başbakanının ve üçüncü kadın başbakanının seçilmesi durumu vardı Yeni Zelanda'da. Bunu bir süreden beri takip etmeye çalışıyoruz. Onu bizzat Yeni Zelanda'dan telefonla bağlantı kurarak Massey Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doktor Ozan Nadir Alakavuklar'la neler olup bitiyor o dünyanın öbür ucunda, onu biraz konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30. 9.30 bir dakika geçiyor ve Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın bütün siyasi haritasını ve sosyal haritasını da alt üst edecek bir gelişmeyle başta istemediği yerde en genç başbakanlardan biri, Yeni Zelanda'nın gördüğü en genç başbakan ve üçüncü kadın başbakanı olduğu işçi sınıfı ve çok yeni ilginç bir programla devreye girdi. Bu uzun zamandır Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Okyanusya'dan aldığımız kötü haberleri değiştirici nitelikte bir şey. Şimdi ne anlama geldiğini konuşmak üzere Yeni Zelanda'dan, Massey Üniversitesi'nden Doktor Ozan Nadir Alakavuklar'la konuşuyoruz. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Günaydın, merhaba. İyidir. Sizinle böyle bir şeyi kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Dünyanın öbür ucundan. Bize biraz nasıl bir değişiklik getirecek diye bu Yeni Zelanda hepimizin hayatına da etkili olabilir mi? Biraz yorumlayabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki yorumlayabilirim. Öncelikle bana da böyle fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle ben kısaca kendimden bahsedeyim isterseniz. Lütfen. Ben 2013'te taşındım Yeni Zelanda'ya. Ailemle beraber, eşimle beraber. Daha sonra burada bir oğlumuz oldu. Şu anda hayatımda burada bir çekirdek aile olarak devam ediyoruz. Ve ben Massey Üniversitesi'nde işletme okulunda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İlgilendiğim konular sosyal hareketler, direnç hareketleri olarak ifade edilebilir. Alternatif örgütlenme modelleri. O açıdan da devam etmekte olan bu politik tartışmalara ilgi gösteriyorum ve onları takip etmeye çalışıyorum. Şimdi sorduğun soruya gelirsek, gerçekten aslında bir açıdan beklenmeyen bir sonuç oldu. Birçok açıdan Statiko'nun devamı niteliğinde Ulusal National Party diyeyim, daha yüksek bir oy oranı almıştı. Fakat politik sistem burada koalisyonu teşvik ediyor. Siyasi kısmen pazarlıkları teşvik ediyor ve bu bağlamda Labour ikinci büyük parti olarak New Zealand First ile koalisyon yapıyor ve Yeşiller dışarıdan destek veriyor. Ve bu tabii ki biraz kısmen de sürpriz oldu dediğim gibi. Bu ne anlama geliyor? 9 yıllık aslında neoliberal bir hükümete karşı alternatif bir kısmen başkaldırı ve özellikle %52'lik diğer oy oranı düşünüldüğünde, hatta %44'lük diğer oy oranı düşünüldüğünde insanların bir değişim talebini ortaya koyuyor ve Jacinda Ardern bunu çok iyi yakaladı diyebilirim. Biraz aslında tabii Amerika'daki Obama'nın yükselişiyle de belki de nitelendirilebilir. Bir yandan Statiko'ya karşı bir tepki, bir yandan bir değişim beklentisi ve gerçekten Yeni Zelanda ne kadar gelişmiş ülke statüsünde olarak ifade edilse de ciddi sosyal problemleri var ve bunlar son 9 yılda daha da kötüleşmiş, daha da ciddi hale gelmiş durumda. O bakımdan Jacinda'nın ve özellikle İşçi Partisi'nin söylemleri ciddi bir titreşim yarattı diyebilirim toplumda. Bir ara hatta neredeyse National'dan daha yüksek oy oranı bekleniyordu anketlerde. Ama gene de sonuçta böyle bir koalisyon hükümeti bile olsa başa gelmiş olması, 37 yaşında bir genç kadının başa gelmiş olması ve kendisini açıkça feminist olarak ifade etmesi gerçekten ilerici bakış açısıyla çok umut veriyor, heyecan yaratıyor. Evet, ben çok bir de şeyi sormak istiyordum, sözünüzü kestim. Bu programında da oldukça ilginç şeyler var. Yani çocuk yoksulluğuna son verdirmek, nehirlerin çok uzun zaman sonra yeniden yüzülebilir hale, temizlenmiş hale getirmeyi öneriyor. İşte içinde yaşanabilir evler olması ve genç, özellikle genç insanları prekarya denen, yani belli olmayan bir geleceğe karşı daha eğitimde, bedava eğitimle ve harçlıklarla filan desteklemeyi öneren ilginç bir programı var. Hatta son olarak Can'ın da söylediği bir şey var program ortağın. Kapitalizm baş belasıdır gibi bir laf etmiş galiba. Ne diyorsunuz? Özellikle şey, bu New Zealand First daha popülist bir politika izliyor. Onun bu koalisyonu açıklarkenki ifadesi tam anlamıyla böyle. Daha sonra Jacinda bir talk show'a katıldı ve orada da açıkçası piyasa ekonomisinin getirdiği noktada başarısızlık gördüğünü ve hani %3 büyüme var ama bir yandan da ciddi bir şekilde çocuk yoksulluğu söz konusu. Bu nasıl açıklayabiliriz? Ve ben burada tam anlamıyla açık bir başarısızlık görüyorum diye açıkça beyan etti. Ve aslında bu gerçekten de antikapitalist bir söyleme de göz kırpıyor. Ama tabii Sosyal Demokrat Parti olmanın getirdiği bazı noktalar da var. O açılardan da hani çok fazla radikalleşme de yandan baskılanıyor diyebilirim. Ama özellikle sosyal adalet konusunda ve az önce bahsettiğiniz bütün o ifadeler hepsi bu var olan güncel problemlere dair çözüm önerileri getiriyor ve o gerçekten heyecan yarattı. Yani özellikle burada ciddi ev sahibi olma ciddi bir problem. Biz 8 ay önce taşındık Auckland'a ve hani gerçekten kiralar inanılmaz yüksek, evler çok inanılmaz maliyetli. Ve bu ciddi bir problem yaratıyor ve bu Yeni Zelanda'nın diğer yerlerinde kısmen yansımaya başlamış durumda. Ve bunun arka planında özellikle yabancı spekülatörlerin gelip burada ev alması olarak değerlendiriliyor. Ve zaten bununla ilgili olarak mesela çeşitli önlemler alma önerisi var. Çünkü mesela bir örnek vermek gerekirse son bir yılda Auckland'da belli bölgelerde %30 ve %50 oranında evlerin değer kazanması söz konusu. Ve zaten inanılmaz fiyatlarda kimse bunlara ulaşılamıyor. Mesela Avrupa'dan gelen Avrupa kökenli Yeni Zelandalılar, burada Pakeha diye geçiyor. Onların %70 oranında ev sahibi olma oranı varken, %70 oranında ev sahipliği söz konusuyken mesela Maori'lerde bu %40. Yani ciddi bir sosyal eşitsizlik üretmiş durumda son aşağı yukarı 30 yıllık bir neoliberal politikalar. İnişli çıkışlı da olsa neoliberal politikalar yelpazesi ve bu aynı zamanda tabii şeye de yansıyor, çocuk yoksulluğuna da yansımış durumda. Barınacak ev olmayınca insanlar karavanlarda yaşıyorlar, parklarda yaşıyorlar, ciddi bir evsizlik durumu söz konusu. Diğer yandan ülkenin ana ekonomik damarı tarım ve hayvancılık, özellikle süt ve süt ürünlerine dayalı. Bu da özellikle büyümeyle beraber ciddi mesela gübre kullanımını getirdi ve gübre kullanımının artmasıyla beraber nehirlerde ciddi bir gübre neden kullanılıyor? Hayvanlara yem artırmak için ve bunun dolaylı olarak tabii nehirler, temiz sular inanılmaz kirlenmiş durumda. Bir jenerasyon önce insanlar hemen evinin yanındaki nehirde yüzerken, bu çok verilen, çok sık kullanılan bir örnek, şu an böyle bir şey söz konusu bile değil ve bununla ilgili olarak ciddi önlemler alınması bekleniyor. Zehirlenmiş durumda. Diğer yandan eğitim. Evet, gerçekten yani çok güzel bir doğallığı var Yeni Zelanda'nın. Düşündüğünde çünkü endüstrileşme burada yaşanmamış. Bir Avrupa gibi değil, daha sonradan oldu. Evet, hep öyle bilinir. Yani Yeni Zelanda'ya böyle bir çeşit doğal cennet gözüyle bakılması öteden beri aşikardır. O yüzden bu nehirlerin zehirlenmesi gibi şeyler çok şoke edici geliyor insana yani. Evet, gerçekten öyle. Yani çok hala çok doğal yerleri var ama gitgide bir artan kirlilik var ve bu kaygı uyandırıyor ve hani bunun ekolojik boyutu da var. Bununla ilgili olarak da mesela bu yıl Massey Üniversitesi'nden çevre bilimcisi bir akademisyen sadece bu konuda 3-5 yıldır açıkçası süt ve süt ürünleri endüstrisine kafa tuttuğu için, bireysel olarak kafa tuttuğu için bir ödül aldı. Critical Consent diye geçiyor burada. Yani eleştirel olma ve bunu bilimsel bir çerçevede yapabilme ile ilgili olarak. Bu ciddi bir konu. Ve ciddi bir sınıfsal bir temeli de var. Yani özellikle çiftçiler bu ülkenin ana temel sınıfsal yapısını oluşturuyorlar. Ve National'da genelde sırtını ona dayamış durumdaydı. Ve o yüzden de aslında böyle bir ne yapacak? Labour nasıl bunları handle edecek? Nasıl değerlendirecek? Bir çeşit soru işareti. Diğer yandan tabii gençlerde de ciddi bir heyecan yarattığını söyleyebilirim. Özellikle bu seçime katılım konusunda ciddi bir orantılı artış oldu. Ben asıl onu öncelikle sormak istediğim şeylerden biri de oydu. Gençlerin arasındaki destek oranı daha çok yüksek gibi görünüyor. Tıpkı Britanya'da Jeremy Corbyn'e, İşçi Partisi'ne olduğu ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Bernie Sanders'a olduğu gibi görünüyor. Öyle mi diye soracaktım size. Yani tamam, yani şöyle tabii bir İngiltere'lik gibiyle birebir aynı olup olmadığı konusunda çok net bir yorum yapamıyorum. Bir yandan çünkü burada genç nüfus bir açıdan çok depolitize olmuş yani anladığım kadarıyla, ama Yesinda ile beraber bir hareketlenme oldu. Özellikle seçime öncesindeki kayıtlarda gözükmüş. Yani daha gençlerin 2014'te yapılan seçimlere göre daha fazla kayıt etti, kendilerine kaydettikleri seçime ve bununla ilgili oy kullanma talebi gösterdikleri en azından istatistiksel olarak gözüküyor. Bununla ilgili olarak sanırım biraz daha önümüzdeki süreçte daha da netleşecek. Yani bu istatistiksel olarak baktım, biraz araştırdım ama ona dair çok net bir şey göremedim. Ama en azından prensip olarak şey söylenebilir. Yani gerçekten bir hareketlenme yarattığı ve biraz daha genç nesli biraz daha politize ettiği ve özellikle bu yani sosyal konular o kadar gündemde ki ve bunlar gençlerin de birebir yaşadığı problemler. Yani mesela bir üniversiteye gittiği zaman genç ciddi ciddi ücretler ödüyor ve üniversiteden mezun olduğunda borçlu mezun oluyor. Bir yandan eğitime ulaşma zaten ayrı bir dert. Eğitime ulaşsa bile bu ciddi bir yükümlülük olarak daha evet. sonra karşısına çıkıyor. Ve yani neredeyse işte işe girdikten sonra uzunca bir süre devam eden bir borç ödeme faslı oluyor. Evet, bu da mesela tipik. kademeli olarak evet tipik bir neoliberal aslında yansıma, yani herkesin borçlandırılması ve borçlu hale getirilip sürekli buna göre hayatımızın şekillenmesi. Evet, o zaman kademeli olarak ücretsiz bir üniversite beklentisi de var. Var, evet. O zaman bunu daha sonra da konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Yani kısa bir süre, bir iki dakikamız var şimdi yeni yayın döneminin hazırlığı şeyini de yapacağız, sunumunu yapacağız birazdan çünkü. Fakat iki soru var, kısaca onları da bir iki dakika içinde sorabilir miyim? Yani bir tanesi bu. Tabii ki. Maorilerle olan, yerlilerle olan ilişkisi nasıl? Çünkü onların partisi pek bir oy alamıyor bildiğim kadarıyla, ama Yasinda'nın Maorilerle, yerli halkla ilişkisi nasıl? Bir, politikaları. Bir de mülteci konusunda kotayı yükselteceğim gibi bir sözü var. Yani mültecilere karşı bir olumsuz bir şey de sadada yansıdı bize. Bu iki konuda da bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Geleneksel olarak bu seçim sisteminde Maorilerin 7 tane koltuğu var mecliste. Ve buraya sadece Maori nüfusun yoğun olduğu yerlerin temsilcileri seçiliyor. Ve bu sene 7 Maori koltuk da Labour'da, yani İşçi Partisi'nde. Şimdi bununla ilgili olarak Maorilerle ve İşçi Partisi arasındaki ilişki geleneksel olarak birbirini destekleme gibi gözükse de özellikle 99 yılında bir önceki İşçi Partisi hükümeti zamanında bazı anlaşmazlıklar söz konusu olmuş. Özellikle Maorilerin topraklarıyla ilgili olarak, Maorilerin hüküm sürmek değil de yaşadığı yerlerle ilgili olarak buraları mesela offshore seabedding diye geçiyor. Yani şirketlerin gelip işte orada denizi taraması veya deniz altındaki kaynakları araması ve benzeri gibi. Bununla ilgili politikalarla mesela karşı karşıya gelmişler zamanında. O yüzden şimdi aslında bir açıdan da bir soru işareti Maoriler için de. Bu daha önceki gelenek devam edecek mi, yoksa Maorilere ve Maorilerin bu toplumsal olarak biraz daha dezavantajlı olmalarıyla ilgili olarak acaba yeni politikalar izlenecek mi? Bu biraz soru işareti, ama diğer sosyal politikalarda istatistiksel olarak zaten bakıldığında biraz daha dezavantajlı durumda Maoriler. Otomatikman daha iyi bir ilişki bekliyorum ben, ama tabii bunu zaman gösterecek ve özellikle bu tabii büyük şirketlerle olan diyaloglar ve toprakların ne şekilde kullanılacağı ile ilgili olarak ilişkiler biraz çetrefilli. Evet. Son olarak da diğer konuda da mülteciler konusunda da evet, bunu politik olarak ifade etti seçimden önce ve şu anda yıllık olarak 750 kişi mülteci olarak kabul ediyor Yeni Zelanda. Bunu iki katına çıkaracağını taahhüt etti. Ve bunda yine aynı şekilde zaman gösterecek diye bekliyoruz. Evet. Ozan Nadir Alakavuklar, çok teşekkür ederiz. Yani son derece acil, hızlı bir talepte bulunduk. Siz de çok hızlı bir cevap verip gayet tatmin edici. Türkiye'de, yalnız Türkiye'de değil, dünya medyasında da fazla konuşulmayan bir konuyu sayenizde tartışma fırsatı bulduk. Daha fazla soracak sorularımız vardı ama vaktimiz de kısıtlı bugün. Ama devamını dediğiniz gibi getirebileceğimiz zaman bulacağız mutlaka diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Büyük bir zevkle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, Massey Üniversitesi'nden, Yeni Zelanda Üniversitesi'nde Senior Lecturer unvanıyla çalışmakta olan, İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olan ve Açık Radyo dinleyicisi Ozan Nadir Alakavuklar'la çok aydınlatıcı bir kısa güncel mesele üzerinde konuşma fırsatı bulduk. Çok iyi oldu. Evet, şimdi yeni yayın dönemini konuşmak üzere şeye girebiliriz. Sonuna kadar da böyle sürdürebiliriz. Evet. Bu Açık Radyo'nun 46. yayın dönemi aslında normalde bir ilk 3 aylık dönem, dolayısıyla bir rakamda bir oynama var ama 3 ayın ne kadar yetmez olduğunu sonradan fark ettik ve derhal bu hatamızdan dönmüştük. O gündür bugündür şey yapıyoruz, sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi de Didem Gençtürk arkadaşımızla bu meseleyi konuşacağız. J'arrive pas à choisir. J'aime la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, Anna, un chiffre. Quoi ? D'accord, trois. Un. Deux. Trois. Voilà. Écoutons et laissons-nous dicter nos sentiments. Açık Radyo. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. 46. yayın dönemi, neler var, neler yok, anlatmaya başlayalım değil mi? Evet, önce istatistiklerle başlayalım. 46. yayın dönemi 23 Ekim, yani bugün başlıyor, 22 Nisan'a kadar sürecek. 2018. Toplam, evet, 2018. Toplam program sayısı 149, 46. yayın döneminde. Ve bu 149 programı 212 programcı yapacak. 20 yeni programımız var. 3 yeniden tekrar aramıza dönen program var. 16 yeni programcı katıldı aramıza ve 7 programcımız tekrar mikrofon başında olacak bu dönem. Evet, yani çarpıcı aslında rakamlar, yani 150'ye yakın program var bir hafta içinde her günde. Yani kimisi 30 saniyelik, kimisi 1,5-2 saatlik. 2 saatlik olmak üzere parça parça 149 programı, bazısı 15 günde bir, bunu da söylemek lazım. Ayda bir olan da var. Evet. Çok ilginç bir şey yani. 1 dakikalık da var. Hatta 30 saniyelik de, robot şair gibi programlarımız da var. Çok ilginç aslında. Vallahi dünyanın başka bir yerinde böyle bir şey var mı yok mu? Bilen dinleyicilerimiz ya da bu işi bilenler varsa bize bildirirlerse biz de onlara yetişmeye çalışırız ama oldukça az rastlanan bir şey olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum. Bu arada da 212 programcı her hafta buraya geliyor ya da işte yani her ay ya da iki haftada bir geliyor ve buradaki bu curcunaya katkıda bulunuyor. Bazıları gelmiyor da. Onu da söylemek lazım tabii. Harvard'dan program yapan da var. Bozcaada'dan da program yapan var. Bazıları hiç stüdyoya gelmeden program yapmayı sürdürebiliyorlar. Evet, teknolojinin biraz imkanları. Önce de zaten bir dinleyicimizle Yeni Zelanda'dan konuştuk mesela. Çok ilginç aslında yani durum. Kanada'dan da görüştüğümüz, bize programcılık yapan, haber muhabirlik yapan vatandaş muhabirleri var. Evet. Şimdi toplam program sayısını söyleyeyim bugüne kadar. Yani 46 yayın dönemi boyunca, 20, az da kaldı, 23 yaşına gireceğiz. 1083 programcı olmuşuz. Pardon, 1083 program olmuş. Yapılmış. Evet. 1210 programcı olmuşuz. Onların hepsini bir stadyumda toplayıp bir gösteriye çağırabiliriz. 1200'den fazla programcı, açık radyo programcısı var gönüllü. Bir kısmını maalesef kaybettik. Aramızdan ayrıldı. Ama 1200 hakikaten bir minik bir dünya rekoru sayılabilir yani. İnanılmaz rakamlar. Her yayın dönemi sayarken inanamıyorum. Vallahi ben de okudukça şey yapamıyorum. Şimdi başlayalım aslında, değil mi? Evet, bir anmamız var. Biz bunları çok seviyoruz. Oğuz Atay'ı anacağız. Daha önce de okumuştuk. Tehlikeli Oyunlar romanının okumasını Tilbe Saran yapmıştı. Aralık ayı boyunca ben kendi programım Sabahlığı Tehlikeli Oyunlara bırakıyorum. Ve sabah saat 7'de hafta içi her gün Tehlikeli Oyunları dinleyebilecek dinleyicilerimiz. Evet, aramızdan ayrılmasının 40. yıl dönümünde Oğuz Atay'ı bir kez daha sevgiyle anacağız. Bir yeni köşe var aslında, bu başlamış bir köşeydi, duyurma imkanı yeni bulduk. Güncel Hukuk Dergisi'nde bu ay. Bu köşenin tarihi biraz derginin yayınlanmasıyla belli oluyor. Açık Gazete için de dinleyicilerimiz dinleyebilir. Aslında iki kere de dinlediler ama bu vesileyle duyuralım. Üç kere evet. Dinlediler. Bu vesileyle duyuralım dedik. Bir yeni köşe daha var Açık Gazete'de. Eduardo Galeano okumalarına devam ediyoruz. Bu sefer Hikaye Avcısı'na geçiyoruz. Evet, Sel Yayıncılık'tan Süleyman Doğru çevirisiyle yayınlanıyor. Şimdi biz kabilemizin hikaye anlatıcısı diye adlandırma eğilimindeyim ben. Yani kabilemiz derken insanlık kabilesinden bahsediyorum. Hakikaten eşi benzeri bulunmaz bir yazar Galeano ve radyocuların da bilmem biz keşfettik herhalde, yani en azından Türkiye'de biz keşfettik, yıllardan beri çeşitli eserlerini okuyoruz ve dünyada radyoya bu kadar yatkın ve dünyanın da vicdanı sayılan bir adamın benzersiz biri. Onun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eseri, çünkü onu görememiş bu kitabın yayınlandığını maalesef. İşte o son eserinden her sabah bir hikayeyi Açık Gazete'nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz. Bu şimdiki şeyde bir Eduardo Galeano daha var. Hayır, bir de bir buçuk haftamız daha var, yanılmıyorsam iki haftamız daha var Elimizdeki Kadınlar kitabından. Ondan sonra da bu şeye geçeceğiz, Hikaye Avcısı'na geçeceğiz. Bir Eduardo Galeano okuması daha var. Cumartesi günleri de Galeano'suz olmasın dedik. Bu vesileyle onu da erkenden duyurmuş olayım. Helena'nın Rüyalarını da okumaya başlıyoruz. Cumartesi sabahları saat 8.50'de yine bir Eduardo Galeano ile günü açıyoruz. Şimdi bunu dinleyelim. Dinleyelim değil mi? Önce Hikaye Avcısı'nı, ardından da Helena'nın Rüyalarının jingle ve teaserlarına bir kulak verelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Helena'nın Rüyaları. Yazan Eduardo Galeano. Türkçeleştiren Altuğ Akın. Deli Dolu Yayınları. Cumartesi sabahları 8.50'de Açık Radyo'da. Evet, Galeano'yla haftanın 6 gününü doldurduk. Şimdi hafta içi düzenli programlarımıza gelecek olursak ufak değişiklikler var. Bunları vaktimiz çok yetmeyeceği için Açık Radyo internet sitesinden takip edebilir dinleyicilerimiz. Bütün yayın akışındaki değişiklikler ve detaylar program tanıtımları açıkradyo.com adresinde olacak gün içerisinde. Hatta sanıyorum birazdan girmiş olacak internet sitemize. Salı günü bir yeni programcı dahil oldu. Saat 10'da iklim için programı var malumunuz. Bu yayın dönemi bir süredir düzenli konuğumuz olan Yücel Sönmez'i de asli kadrosuna dahil etti iklim için programı. Evet, bir yani bu iklim için programına Murat Can Tombil de bir süreden sonra tekrar dahil oluyor. Yani üçlü bir program oluyor. İklim meselesi giderek önem kazandığı için ne kadar adam katarsak o kadar iyidir diye düşünüyoruz. Geri döndüm yani. Evet, Can geri döndü. Yücel Sönmez, ben Deniz Ömer Madra ve Murat Can Tombil olarak biz iklim için mücadele etmeyi ve yayın yapmayı sürdüreceğiz. Arkasından Salı günü hemen arkadan gene Murat Can Tombil. Evet, var. Salı gününü Murat Can Tombil'e bıraktık. Evet. Fakat bu sefer müzik programı yapacak Can. Haritalar üzerinden caza çalan bir müzikal seyir rehberi şiarıyla yola çıkıyor. Hafta içi öğle kuşağında 12 kuşağı bizim caz ve caza çalan müzikler kuşağımızdır. Bu sefer biraz kıtalar arası gezdirecek bizi Can. La la. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Periplas. Haritalar üzerinden caza çalan bir müzikal seyir rehberi. Hazırlayan Murat Can Tombil. Salı günleri 12'de Açık Radyo'da. Bir de ayrıca şeyi de ilave etmeliyim burada. Galeano'lardan bahsettik. Uzunca bir süreden beri Murat Can Tombil Galeano'dan okuduğumuz parçaların müziklerini seçmekte. Bundan sonra da devam edecek. Onu evet, artık bir toplu set halinde Salı günleri saat 12'de Murat Can Tombil'in seçtiklerini dinleyebileceğiz. Periplas programında her seferinde Periplus diye isim geliyor programa. Evet, Salı günleri bir yeni programımız var. Boğaziçi Üniversitesi MİTET Alan Film Merkezi Koordinatörü Zeynep Ünal tarafından hazırlanan bir sinema programı bu. Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu programın adı. 15 günde bir Salı günleri 15.30'da Yeşilçam Arkeolojisi programıyla dönüşümlü olarak yayınlanacak. Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu. Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal. ...15 günde bir Salı günleri 15.30'da Açık Radyo'da. Evet, burada da uzun kısa ve belgesel film yönetmenleriyle, yapımcılarıyla, oyuncularla, senaristlerle, sinema yazar ve akademisyenleriyle film sohbetleri yapılacağını da belirtelim. Evet, bir yeni program daha var. Salı günleri 16.30'da. Diyerkam adı. Damla Özüer ve Rauf Kösemen Hemzemin programını hazırlıyorlardı geçtiğimiz dönemlerde. Yine sosyal fayda iletişimi üzerine bir program ama daha geniş düşünmeye davet ediyorlar Diyerkam programıyla bizleri. Yine Açık Dergi'ye geçecek olursak 15 günde bir salı günleri saat 19'da yeni bir köşemiz var. Göçmenin müziği, müziğin göçü. Evrim Hikmet Öğüt tarafından hazırlanacak. Önce jingle'ına bir kulak verelim. Huneyma dure dure. Göçmenin müziği, müziğin göçü. Poşte kuha yesabure. Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt. Evet, göç konusu Açık Radyo'nun, Açık Gazete'nin çok uzun zamandan beri üzerinde durmaya çalıştığı ve dünyanın da gelişmelerine bağlı olarak en önemli sorunlarından ve sorun çözülemeyen sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun göçmenlerle ilgili müzik de önemli bir yer tutuyor, önemli bir boyut. Salı günleri Açık Dergi'de bir yeni köşemiz daha var. O da Yararlı Sanat Arşivi adını taşıyor. Onur Yıldız tarafından hazırlanan ve sunulan bir program. Yararlı Sanat Arşivi'nin de sanatta yarar ve kullanım konuları gibi son derece aslında tartışmalı bir konuyu tartışmaya açmak için kurulmuş bir topluluk. Yani Arte Util, Yararlı Sanat tarafından bir araya getirilmiş. İşte bu yararlı sanat denen şeyin örneklerini tartışıyor. Aktivizmle sanatın ve kültür kurumlarıyla sanatın ilişkisi bağlamında da geleceğini ele alan bir program. Yararlı Sanat Arşivi. Hazırlayan ve sunan Onur Yıldız. Çarşamba gününe geçecek olursak Açık Gazete'de yeni bir köşe var. Saat 9.30'da Çarşamba günleri yayınlanacak. 100. yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla 2017 yılının sonuna kadar Ekim Devrimi'ni konuşuyoruz Açık Gazete içinde. Yüzüncü yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Bir yeni programımız daha var çarşamba günleri saat 14'te vegan sağlık. Beslenme uzmanı Kevser Başkara veganlık üzerine yanlış bilinenleri, bitki temelli beslenmenin gezegen ve insan sağlığı üzerindeki hayati önem taşıyan etkilerini anlatıyor. Vegan sağlık. insanın ve gezegenin sağlığı için bitki temelli beslenme. Hazırlayan ve sunan Kevser Başkara. Çarşamba günleri 14'te Açık Radyo'da. Evet, 46. yayın dönemini tanıtmaya devam ediyoruz ve Cuma'ya geldik. Evet, Perşembe günü de ufak tefek değişiklikler var, program saat ve gün değişiklikleri. Bunların hepsini tekrar hatırlatayım, açıkradyo.com adresinden takip edebilir dinleyicilerimiz. Evet, web sitesinde yer alacak hepsi Açık Radyo'nun. Şimdi Cuma günü de 15 günde bir manastır diye yeni bir programımız var. İksem Mavituna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım birlikte hazırlıyorlar ve sunuyorlar. 80'lerin sonundan 2000'lerin başına tarla başında faaliyette bulunmuş, sayısız sanatçı atölyesi ve gösteri sahnesine de ev sahipliği yapmış, pek çok topluluğun ve sivil toplum kuruluşunun temellerinin atıldığı bir yer, İstanbul Sanat Merkezi, İSM ve Manastır. Onun hikayesini iki haftada bir tekrar değerlendirmeye karar verdik. 80'lerden bugüne tarla başındaki kentsel ve sosyal değişim dönüşüm, kültürel ürünlerin çevreyle ilişkisi, İstanbul'un kültür, sanat, eğlence yakın tarihi ve bu sahneden pek çok figürün manastırda bir arada yaşama ve üretim pratikleri başlıca incelenecek konular arasında yer alıyor. Manastır. İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar İksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım. 15 günde bir Cuma sabahları 10'da Açık Radyo'da. Evet, yeni yayın döneminde yeni bir program Cuma günü 16.30'da var. O da Kavanoz'daki Yıldız adını taşıyor. Daha çok eski yıllardan tanıdığımız programcı arkadaşımız İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer birlikte yapıyorlar. Ve bu ilginç bir bilim ve teknoloji programı. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumdaki ve ekonomideki etkilerini kapsamlı biçimde ele almaya gayret eden bir program oluyor. Kavanozdaki Yıldız. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Cuma günleri 16.30'da Açık Radyo'da. Evet, Cuma devam ediyoruz Açık Dergi'de yeni köşelere. Bir de Sentinel diye bir yeni programımız var. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi yayına giriyor. Jüide Kayaş ve Naci Aklan yapıyorlar. Türkiye'nin ilk bilim kurgu kütüphanesinde pek çok konuyu ele alan kapsamlı bir şey. Akşama zaten Açık detaylarını Açık Dergi'de veririz. Konuşuruz. Ama bir jingle'ını dinleyin. Sentinel. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi. Hazırlayan ve sunanlar Jüride Kayaş ve Naci Aklan. Açık Dergi'de bir yeni köşe daha var. 15 günde bir cuma günleri saat 19'da. O da bilim kurgu. Evet, o da bilim kurgu. Babam sağ olsun adını taşıyor. Frankenstein'ın 200. yaşını kutluyoruz yayınlanışının. Ve Açık Dergi için çok tanıdık iki isim tarafından yapılacak. Irmak Ertun Havis'in ve Özgür Çiçek daha önce Jane Austen programlarını yapmışlardı. Ve bu programlar da kitap olmuştu. Onu da hatırlatalım. Şimdi de Mary Shelley'nin ünlü Frankenstein romanının 200. basım yılı başlıyor 2018'de. Biz biraz daha erkenden başlayarak giriyoruz ve çok Türkiye bağlamında da bilimin ucubeleri, canavar beden, neredesin baba filan gibi, onların Frankenstein'i varsa bizim de Gulyabani'miz var gibi konuları da ele alacaklar. Babam sağ olsun. Frankenstein 200 yaşında. Hazırlayan ve sunanlar Irmak Ertuna Hovison ve Özgür Çiçek. Yeni iki köşemiz daha var cuma günleri Açık Dergi'de. Cuma saat 19.30'da ardıl olarak önce Biber Çavuş'un Yalnız Kalpler Kulübü bandosu, onun ardından bitimiyle beraber 68 yılı müzikleri, tabii ki Sedat Nemli ile beraber olacağız. Belki siz anlatmak istersiniz. Evet, yani bu sefer 50 yıl öncesine bakıyor Sedat Nemli. Bu artık geleneksel bir hale geldi zaten. 70 yıl, 40 yıl derken 50 yıla geçiyoruz. 67 ile 68 yıllarında dünyanın ve müziğin gidişatına dair iki önemli an var. Onları mercek altına alıyor Sedat Nemli. Kasım ayında başlayacak seri, ötesi ve berisi ile Beatles'ın popüler müzik tarihinde bir dönüm noktası sayılan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albümüne, yani her şeyi değiştirdiği söylenen albüme biraz kulak veriyoruz. 68'e yani 2018'e gelene kadar, 2018 itibariyle de Beggar's Banquet'ten başlayıp Traffic'e, Astral Weekend'den Miles in the Sky'a, Wheels on Fire'dan Beatles'ın gene White Album'ını, 1968 müziklerine uzanan ilginç bir şey var. Onları dinleyelim, jingle'larını. Biber Çavuş'un Yalnız Kalpler Kulübü bandosu 50 yaşında. Hazırlayan ve sunan Sedat Nemli. Yalnız Kalpler bandosunu çaldık. Şeye, 68'e gerek yok. Gerek yok. Akşam çalarız onu da. Akşam çalarız. Cumartesi gününe geçecek olursak bir yeni programımız var. Cumartesi saat 15'te uzun yıllardır Müziğin Rengi programını dinliyorduk Rehavuz'dan. Bu sefer dünyanın en güzel müziklerini dinleyeceğiz. Tabii Rehavuz'a göre. 60 yıllık müzik dinleme serüveninden eleğin üzerinde kalanları paylaştığı çok öznel ve çok özel bir müzik programı dinleyicilerimizi bekliyor. Dünyanın en güzel müzikleri. Reha Uza Göre. Cumartesi günleri 15'te Açık Radyo'da. Cumartesi günleri saat 15'te dünyanın en güzel müziklerini dinleyebilirsiniz. Cumartesi geceleri bir saat değişikliği var. Koltukçular çıkmazı artık gece 2 yerine gece yarısı saat 1'de başlayacak. Şöyle ki cumartesi pazarları gece 4'e kadar sürüyordu program yayınlarımız. Ama bu yayın dönemi itibariyle saat 2'de açık radyo müziklerine bırakacak mikrofonları programlarımızı da saat 2'de kesiyoruz cumartesi ve pazar günleri. Pazara geçersek artık son gününe geldik yeni yayın döneminin, yeni programlarını tanıtmanın. Nasrettin Hoca fıkraları değil hikayeleri var. Orhan Veli Kanık'ın benzersiz şiirli ve sihirli kaleminden çıkma hikayeleri. Bu La Fontaine'i bitirdik. Orhan Veli'nin sihirli ve şiirli dilinden şimdi aynı şekilde Nasrettin Hoca'ya başlıyoruz. Evet, pazar sabahları saat 8.50'de pazar sabahlarına da böyle bir hikayeyle Galeano yerine Nasrettin Hoca ile başlıyoruz pazar sabahlarına. Nasrettin Hoca hikayeleri. Yazan Orhan Veli Kanık. Yapı Kredi Yayınları. Pazar sabahları 8.50'de Açık Radyo'da. Pazar sabahları bir yeni programımız daha var. Pazar sabah saat 10.30'da Sanatla Direniş adını taşıyor. Aslında Açık Radyo dinleyicilerinin Mekanlar ve Çağlar içinde ses programından, konukluğundan tanıdığı Didem Doğan, programda insanlık hallerine şiirlerle ve şarkılarla bir bakış atıyor. Sanatla Direniş. Şiirli şarkılı insan halleri. Hazırlayan ve sunan Didem Doğan. Pazar sabahları 10.30'da Açık Radyo'da. Bir yeni programımız daha var. Pazar günleri saat 16'da Açık Radyo dinleyicilerinin ta ilk yayın dönemlerinden tanıdığı bir isim tekrar mikrofon başına geçiyor. İlke Boran ve program ortağı Elif Damla Yavuz, Müzik Pazarı isminde bir programa başlıyor. Müzik bilimi alanındaki güncel akademik araştırmalar, çeviri ve özgün kitaplar, yürütülmekte olan projeler, müzik alanındaki üretimler ve bu üretimlerin arka planını oluşturan düşünsel, kuramsal, toplumsal dinamikler ve aktörler ve müzikle ilgili güncel tartışmaların yer aldığı bir program. Müzik Pazarı. Çağdaş Müzik Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar İlke Boran ve Elif Damla Yavuz. Pazar günleri 16'da Açık Radyo'da. Evet, evet. Next Folder'da erken alındı bir saat, onu da söylemiş olduk. Pazar günleri 24'te. Bir yeni programımız daha var. Pazar geceleri saat 1'de. IWOM. Evet, IWOM ekibi ve konukları pazar geceleri saat 1'de şöyle tanıtıyorlar. Kendini aidiyetsiz ve sınırsız kolektif olarak tanımlıyor ve yeni bir kolektif aslında kendisi IWOM. Ne demek IWOM? Latince'de sonsuzluk kelimesi ne dayanıyor. Yıllardır Emre Aksoy'un sürdürdüğü Yerin Dibi programı bu yayın döneminde Ayvom ekibi ve konuklarının seçkisiyle türler arası kolektif bir müzik programına dönüşüyor. Ayvom. Türler arası bilinç akışı. Hazırlayanlar Ayvom ekibi ve konukları. Pazar geceleri 1'de Açık Radyo'da. Evet, Açık Radyo'nun 22. yılı, yayın yılı biter ve 23. yıla doğru hızla giderken 46. yani kış yayın dönemine de gelmiş oluyoruz. Bunu tanıtımını yaptık bugün. Şimdi bir de teşekkürlerimiz var. Yayın döneminde, bu 46. yayın döneminde programlarına ara veren daha önceki programcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Alfabetik sırayla Arzu Doğan, Aylin Ünal, Ayşe Köse Badur, Barış Fert, Bora Kabatepe, Bülent Çık, Cem Kayıran, Cem Tecimen, Ekin Üzel Tüzenci, Emre Karacaoğlu, Ersu Ablak, Evrim Demirören, Gülşah Görücü, Hakan Çetinkaya, Halil Doğan, Hazal Sarısoy, Hikmet Temel Akarsu, Melek Nur Dudu, Murat Meriç, Naz Polat, Nihan Bora, Orçun Baştürk, Özge Can Kara, Recep Karakan, Seda Nibolu, Sumru Ağır Yürüyen, Tan Aytıs, Timuçin Oral, Tuna Öztürk, Yavuz Angınbaş. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bu arada yayın döneminde, 46. yayın döneminde bu dinlemiş olduğunuz program jingle'larında bize sesini verenler gene alfabetik sırayla Deniz Koloğlu, Mesut Özkeçeci, Mine Tutucu ve Tolga Korkut. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teknik ekibe de Ömer, evet, Şahin, Barış Demirel, Selahattin Çolak ve Robin Tayar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu şekilde de tamamlamış oluyoruz 46. yayın dönemi tanıtımını, kış dönemini. Aynı zamanda da Açık Gazete'nin de bugünkü biraz uzatmaları oynayarak bitirdiğimiz programına ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.